NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban op om de recent ingevoerde inperkingen voor Afghaanse vrouwen ongedaan te maken. Volgens het VN-orgaan staan de inperkingen voor een toenemende teloorgang van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Een week geleden kondigde de Taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan universiteiten, nadat hen eerder dit jaar al de toegang tot middelbare scholen was ontzegd. Afgelopen zaterdag kwamen de Taliban met een verbod voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg afgelopen middag tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. De onderlinge lijntjes zijn kort en ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen is goed. Maandag sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden alarm vanwege de volle kinder-IC's. Een van de leiders van een groep die in 2020 de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan wilde ontvoeren is veroordeeld tot 16 jaar cel. Er was levenslang tegen hem geëist. De groep wilde de gouverneur ontvoeren uit woede over de coronaregels die ze had ingevoerd. FBI-agenten ontdekten de plannen op tijd. Het Amerikaanse ministerie van Transport doet onderzoek naar budgetvliegmaatschappij Southwest. Die heeft de afgelopen dagen ongeveer 2/3 van alle vluchten geannuleerd vanwege het winterweer in de VS, terwijl andere maatschappijen weer redelijk normaal vliegen. Het Amerikaanse ministerie noemt het onacceptabel. Southwest zegt dat de nasleep van het winterweer zo lang duurt doordat vliegtuigen en medewerkers op allerlei plekken zijn gestrand. Het weer. Vannacht trekt er een gebied met regen vanuit het westen over het land. Aan zee gaat het flink waaien. Komende dag is het vaak regenachtig en bewolkt bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Kan jij al je gebreken accepteren? De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Want iedereen die heeft natuurlijk zijn gebreken. Zo lukt het mij nooit om de namen van mijn gasten te onthouden. Maar het gaat er natuurlijk om of je daar op een goede manier mee om kan gaan. Over het accepteren van gebreken gaat de nieuwe solovoorstelling van mijn gast. Wat was het weer? Ramon Charté. Dat ging goed, toch? Ja, dat ging perfect. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat je er bent, Ramon. Ja, leuk. Wat is jouw grootste gebrek eigenlijk? Ik denk dat mijn grootste gebrek is dat ik het allemaal te goed wil doen. Om maar meteen lekker te beginnen. Dat vind ik altijd zo'n slap gebrek. Tuurlijk. Dat wel mensen op een sollicitatiegesprek zeggen, wat is je zwakke punt? Dat ze zeggen, ik ben te perfectionistisch. Nou ja, maar het is niet dat het perfect wordt bij mij. Bij mij wordt het dan alleen maar erger en nog verschrikkelijker. Ja, en daar kom ik heel vaak achter. Ja, waar zie je dat bijvoorbeeld in terug? Ik zie dat in koken en tijdens rijles heb ik dat heel erg gehad. Dat ik dacht van jeetje, dit gaat nooit lukken. Ik heb zoveel lessen gehad en 2 rijinstructeurs. Ja, het was niet te doen. Omdat je dan te voorzichtig reed eigenlijk? Ja, of dan weer te hard. Of dan was ik weer afgeleid. Dan zag ik op een weiland een bord staan. Dacht, hey, wat staat daar eigenlijk? Dus dan ben ik weer weg of zo. En dan zegt hij, nou, let eens even op. En hoe ging je daarmee om dan als het niet zo goed lukte? Nou, wat er dan gebeurt, dan ga ik op een manier schiet ik dan in mijn hoofd en dan probeer ik het allemaal te redden. Maar dan probeer ik het dus te goed te doen. Maar dan wordt het te krampachtig of zo. En dan komen die gebreken worden nog erger. Oh, dus shit. Dacht, daar moet ik iets over maken. Dat vind ik wel interessant. En nou ja, dat is jouw allereerste solo voorstelling, of in ieder geval je avondvullende solo voorstelling geworden. Die heet Opperhond. Gaan we het vannacht over hebben. In deze nacht tussen kerst en oud en nieuw. Heb je een beetje leuke kerstdagen gehad? Ik heb hele leuke kerstdagen gehad, ja. Wat heb je gedaan? Ik heb lekker gegeten bij familie en schoonfamilie. En het was allemaal echt super lekker. En voor de rest is het altijd een beetje toch ook wel uitzitten, toch, kerst? Ja, vind je het uitzitten? Ja, niet op een vervelende manier, maar je zit dan maar een beetje te eten en dan ben je heel vroeg moe en dan de dag erna ga je weer eten. En op een gegeven moment denk je van, nou, nu is het al mooi geweest. Oké, dus je bent wel blij dat het erop zit eigenlijk. Ja, ik vind het leuk om hier even naartoe te gaan. Ja. Goed zo. Zijn het nou de dagen zo tussen kerst en oud en nieuw waar je ook echt een beetje een soort reflectie doet op het jaar 2022? Ja, een beetje wel, toch? Ja. Wat komt er dan naar boven als je die reflectie een beetje... Dat ik eigenlijk het hele jaar bezig ben geweest met die voorstelling. Dus met Opperhond. En dat allemaal leuke dingen zijn geweest. Ja, is het alleen maar leuk zo'n voorstelling maken? Of is het ook wel een grote strijd geweest totdat die op 24 november in première ging? Ja, het is ook wel strijden. Het is ook wel zorgen dat hij goed wordt. En zorgen dat het werkt bij het publiek. En dan sommige avonden denk je van... oh, nu zat ik er helemaal naast. En dit is helemaal niet hoe het moet zijn. Uh-huh. En dan revancheer je weer. En dan ga je weer door. En dan... ik heb toch altijd wel zin, ook al gaat het een keer fout... dan heb ik toch altijd wel zin om weer te gaan spelen. Ja, dus waar zit het dan in of een avond een beetje geslaagd of niet? Want je programma zal grosso modo hetzelfde zijn. Ja. Dus je past misschien hier en daar iets aan. Waar zit dan dat verschil tussen een goed optreden... en een wat minder goed optreden? Nou, kijk, ten eerste, mensen kennen mij nog niet. En ik gooi dan meteen van... oké, ik gooi allemaal dingen de zaal in, zeg maar... van dingen wat ik wil bespreken... Alleen soms dan merk ik van, oh ja, ik heb dit niet goed gezegd... of dit nog net niet goed uitgelegd. En ik probeer in de voorstelling een soort van warrigheid te creëren. Maar wel, dat moet wel gestileerd blijven, want anders dan... is het chaos. Is het chaos, ja. Ja. En chaos is leuk als je er wel in mee kan. Dus daar snij ik mezelf nog wel eens in de vingers. Dus dan soms wordt het te chaotisch of soms niet chaotisch genoeg. En dan... ja, of dan weten mensen niet meer van wat is nu echt en wat niet. En dat is ook leuk. Dat is ook leuk dat mensen niet helemaal weten wat nou precies de waarheid is. Maar je moet mensen ook wel bij de hand nemen. Soms dan pak ik ze bij de hand en dan slinger ik ze mee en dan... merken van, oh ja, dan glijden ze los. Ja. Ligt het dan altijd aan jou? Of is er ook gewoon de ene zaal gewoon wat makkelijker mee te nemen dan de andere zaal? Nou, je merkt wel meteen of mensen openstaan. Dus ik heb vrij vaak momenten dat ik iets aan het publiek vraag of zo. Mm-hmm. En soms dan merk je van mensen van, oh, laat ons maar een beetje kijken. En soms dan gaan mensen heel gretig daarop in. Dus daar zit altijd een soort gradatie in van sommige mensen die willen die avond samen meemaken. Sommige mensen denken, nou, ik ga maar liever een beetje kijken... en doe jij het. Beetje rustig aan, ja. Ja, en dus daar moet je zo stapje voor stapje mensen in meenemen. En dat is eigenlijk voor mij de hele avond, de hele tijd. Ja. We gaan deze nacht in ieder geval ook gebruiken om een beetje terug te blikken. Misschien ook wel een beetje vooruit te kijken. We moeten misschien niet alleen over 2022 doen, want... in zijn algemeenheid ook wel benieuwd. Wanneer dacht je, nou, dat cabaret dat op het podium staan... dat is misschien wel wat voor mij. Dat was wel vrij jong. Dus op de basisschool zag ik ooit Hans Steer... ja, niet op mijn basisschool, maar ik ging een DVD kijken... toen ik in groep 3 of 4 zat. Als je nu Hans Steer gaat zeggen, dan hoop ik dat niet dat op je basisschool nee, was. Ja, die gaf daar geen les. Nee, dat zou wel leuk zijn, denk ik. Ja. Maar in ieder geval... dus toen had ik een DVD gezien bij een vriendje van mij. Dat moest allemaal stiekem, dat we dachten... oeh, daar staat 16 plus op, dus dat mogen we nog niet zien. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, dit is echt geweldig. Dus hij gaat de zaal in, hij heeft goede muziek... en het is gewoon spannend en grappig en totale gekte. Ja, dat vond ik heel tof. En toen ben ik dat allemaal gaan kijken in mijn hele jeugd, jarenlang. Van, oh, dit bestaat ook en dit bestaat ook. Dus er werd echt een soort obsessie. En toen na de middelbare school dacht ik, ja, ik wil dit... of tijdens de middelbare school al, maar... voelde een beetje een soort coming out van, oh ja, ik wil dit heel graag. Maar wil je dan ook heel graag, dan vind je Hans Steeuwe leuk en cool en grappig. Wil je hem dan ook heel graag nadoen? Niet per se nadoen, maar ik op de basisschool zal ik dat vast wel een keer hebben nagedaan, zeg maar zo, met vriendjes, omdat we dat dan heel cool vonden. En dan gingen ze zinnetjes zo naar elkaar doen. Dus toeroepen, dat, ja. Ja, dat wel. Ja. Ja. Maar goed, dus ze willen cabaretier willen worden... en cabaretier worden, dat lijkt me nogal best een groot gat zitten. Waar begin je dan? Ik denk dat het een kwestie is van het gewoon gaan doen. Dus er zijn verschillende wegen. Sommige mensen gaan in stand-up gaan stand-uppen. Wat was jouw weg? Ja, mijn weg was... ik ging naar de Koningstheateracademie in Den Bosch. En daar heb ik 4 jaar op school gezeten. En dat was heel fijn, want dan kun je gewoon 4 jaar lang gaan uitzoeken wat je wil doen. Dus zij zeggen vooral van, oké, nou, kijk maar wat je gaat doen. Of kijk maar wat je heel graag wil en wat je goed kan. En ga dat maar ontwikkelen. Dus dat was heel fijn. En toen zei jij, ik wil cabaretier worden en dat ben je gaan oefenen. Ja, dat was grotendeels wel op die opleiding dat iedereen dat wel wilde. Maar je zoekt zo van waar zit je stijl, wat vind je tof... en waar moet je nog harder aan werken en wat gaat je gemakkelijk af. Ja, het is echt een soort school tot het worden van comedian. Ja, ja. Maar hoe leer je dat? Want het lijkt me heel moeilijk om in een soort onderwijsprogramma te gieten. Ja, dat is ook wel lastig. Maar het is aan de ene kant niet zo vaag als sommige mensen denken. Maar het is ook niet zo concreet als grappenles of zo. Snap je? Dat je een soort les krijgt, moppen tappen. Oké, maar wat is het dan wel? Kun je een voorbeeld geven van een vak bijvoorbeeld dat je daar kreeg? Ja, je hebt bijvoorbeeld, dat heet dan theateratelier. Dat is een les waarbij je... Nou, materiaal heet het dan. Dus heb je 10 minuten voorbereid en dan ga je dat spelen. En dat kan van alles zijn wat je maar wil. En dan gaat je klas en je docent gaan daarop feedback van, oh ja, ik denk dat dit beter werkt. Of ja, dit klopt er niet helemaal. Dus dan ga je er gewoon technisch naar kijken van, oké, wat werkt hier aan? En wat is grappig? En wat is ontroerend? En ja, dat. Oké, en dan kun je dat natuurlijk leren ook weer superveel van je klasgenoten die ook stomme dingen doen, leuke dingen doen, grappige dingen doen, minder grappige dingen doen. Ja, daar leer je ook weer van. Dus eigenlijk ben je constant, je wordt heel goed getraind in kijken naar wat je... Hoeveel grapjes heb je gejat van je klasgenoten? Ja, alles. Alles. Ja, ja, eigenlijk horen zij hier te zitten, maar ik heb alles gejat. Ja, ja. Maar ja, dat weet toch niemand. Kom je wel eens in die verleiding dat je denkt van, nou, oké, dat is wel toch grappig dat je het dan weer aanschrijft, maar is het wel eens gebeurd? Nee, niet per se. Want ik denk gewoon dat je, als iemand een goede grap maakt, dan is die ook heel goed, omdat je denkt van, ja, precies diegene moet die grap maken. Ja. Want dit past heel goed met hoe je overkomt. Dus het kan goed zijn dat het dan, als ik het ga doen, dat het dan totaal niet meer werkt. Gebruik je zelf nog dingen die je toen bijvoorbeeld in de klas hebt bedacht? Of vind ik, eigenlijk kan, is dat nog steeds gewoon grappig voor mijn voorstelling? Ja, er zijn wel wat dingetjes die zijn oorsprong hadden op die school, zeg maar. Dus zo, ja, hele kleine stukjes die je dan gaat uitbouwen. En dat je denkt van, oh ja, dit, hier zit wel iets. En dan ga je daar een paar jaar aan werken. Of soms dan denk je, oh ja, ik had dit ook. En het past goed nu in deze voorstelling. Ja, ja, grappig. Ja. Je wordt natuurlijk niet beroemd alleen doordat je klasgenoten je zien optreden. Daar moet je moet toch een groter podium vinden. Ja. Waar heb je dat gevonden? Ik ben na mijn afstuderen ben ik in heel veel huiskamers gaan spelen. En al echt overal maar gaan spelen. En toen was er dus lockdown. Toen dacht ik, shit, ja, het ging net zo goed. En toen was een moment dat het Groningen Cabaret Festival zochten mensen. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, maar is dat wel handig om in de lockdown te spelen? En kan je dan wat toeren? Maar dat kon uiteindelijk niet helemaal. Maar ik dacht, ik ga dat toch gewoon doen. Want anders heb ik dit jaar niet zoveel kunnen doen. Dus toen ben ik dat maar gaan doen. Konden wel een beetje mensen kijken ook? Of was het ook lastig in die lockdown? Want het gaat om het Groninger Studenten Cabaret Festival. Ja, Groninger Studenten Cabaret Festival. Daar konden volgens mij 30 mensen per avond kijken ongeveer. Dus dat was zo het eerste moment dat mensen weer naar het theater mochten. Maar dan zaten er 30 mensen. Wat ook heel leerzaam is, want je ziet iedereen. Dus je komt niet weg met dat de helft van de zaal lacht. Want dan lachen er 15 mensen. Dus ja, dan hoor je dat wel. Dus dat is ook wel een goede training geweest. En toen hebben we dus voor de finale hebben we een soort tour gedaan. En na de finale zou er ook een tour komen. Alleen dat was er uiteindelijk maar één. Dat was maar één avond in Veldhoven. Ja. En in Veldhoven vol places. Toen ging het land weer dicht natuurlijk. Ja, toen ging het weer dicht. Ja, ja. Shit. Maar hoe belangrijk is zo'n festival voor je ontwikkeling? Ik denk dat het is heel fijn dat je in een soort snelkookpan raakt, waarbij je supersnel aan je voorstelling gaat werken. Dus een maand of twee zoiets. Ja. En daarna is het heel fijn dat je nog kan gaan toeren als dat kan. Maar dat is heel fijn. Je leert daar heel veel van. En als je die prijzen hebt, dan kom je ook weer op een nieuw level of zo. Ja, ja, want die festivals, er zijn natuurlijk meerdere cabaretfestivals. Zijn die, denk je, belangrijk voor de ontwikkeling van jongere cabaretiers? Het is gewoon een podium waar je weer een nieuw opstapje waar je weer gezien wordt, zeg maar. Ja, en dan komen dan recensenten, journalisten, collega's. Ja, impresariaten, dus managements die je gaan boeken later. Die komen daar ook op af en die kijken daarnaar. Ja. Kun je zelf zeggen dat je bent ontdekt doordat je dat Groningen Studenten Cabaret Festival hebt gewonnen? Ja, enigszins wel. Ja, nee, ja, dat is wel de stap geweest dat het impresariaat waar ik nu bij zit zeiden van, oh ja, we willen graag met je gaan praten en kijken of je bij ons kan. En dan kan je gaan toeren. Dus dat is daar wel ontstaan, ja. Ja, toch interessant, omdat anderhalve dag geleden op tweede kerstdag, dus maandag was dat, toen maakte het Leids Cabaret Festival bekend dat ze maar gaan stoppen. Dat ze dit jaar geen Leids Cabaret Festival organiseren, omdat er niet genoeg talent zou zijn. Is dat dan zonde voor de cabaret scene? Weet ik niet zo goed. Is dat zo? Ja, kijk, de mensen die daarbij zitten en die daarover gaan, die zeggen, ja, die hebben daar wel kijk op. Dus ja, dat had jij je aangemeld dit jaar? Ja, ik heb me aangemeld. Nee, had ik gewonnen als nee. Was de enige deelnemer geweest. Nee, ik heb me niet aangemeld. Nee, maar nee, ik dat hoor je ook niet zo vaak. En ik denk ook wel van, ja, de mensen die doorgaan, die gaan toch door. En ja, de mensen die afvallen, die komen daar ook wel achter. Ja, maar ik vraag het ook omdat jij zegt, het is voor mijn carrière super belangrijk geweest. Nou, ja. Je hebt nu je eerste avondvullende show. Als dit soort festivals ophouden te bestaan, dan is dat misschien wel een soort klap voor de cabaretiers van de toekomst. Ja, maar ik denk niet dat ze ophouden. Volgend seizoen is er wel, denk ik, weer een wedstrijd. Alleen, ja, ik weet niet waarom ze dat precies gedaan hebben. Nee, vind je niet zoveel van? Nee. Geen concurrentie. Lekker man, dan kun je gewoon een heel jaar spelen. Ja, daarom, dat scheelt, hè. Ja. Geen kaarten naar de concurrenten. En je bent cabaretier. Nou, je praat dan veel natuurlijk, maar je maakt ook muziek, toch? Ja, ik maak ook muziek. En dat zit in de voorstelling. En soms is dat los van de voorstelling. En speel ik nog met een band. Mm-hmm. Maar ik vind het heel leuk om liedjes, om de teksten te schrijven en de muziek zelf te maken. En dat zo moeilijk mogelijk voor mezelf te maken. En ja, ik vind dat wel heel leuk. Ja. Wat vind je er zo leuk aan muziek maken? Nou, het kan net een andere dynamiek aan een voorstelling geven. Dus... Zo, daar gaan we al. Het kan net een andere dynamiek aan een voorstelling geven. En je kunt daar soms op een bepaalde manier, op een gestileerde manier, kun je daar je nog meer energie in kwijt. Ja. Ja. Is het ook zo dat grapjes uit liedjes beter voor de dag komen? Of is dat niet... Ja, soms... Kan voor dat je ze beter kan timen, omdat het gewoon altijd op dezelfde manier gaat. Ja, maar dan vind ik het soms wel jammer als er een grapje in het liedje zit, omdat... Omdat ik dan toch ook wel denk van... Ja, maar dit... Dan breekt het nog meer de illusie dat het iedere avond zo ontstaat, zeg maar. Dus als je een grapje maakt wat per ongeluk lijkt... Dan kan het veel verrassender zijn dan wanneer het in een liedje zit. Ja, en dat is natuurlijk niet zo... dat is altijd bedacht, een liedje. Ja. Je grapjes ook, maar dat voelt wat organischer of zo. Ja. En ik probeer ook ervoor te zorgen dat die liedjes zo... spontaan mogelijk lijken of zo. Dus dat het niet te mooier en te poëtisch en niet te hoogdraverig qua tekst is of zo. Ja. Soms kan het heel mooi zijn, maar ik heb het soms ook een beetje... Die illusie moet ik nu wel heel even doorprikken, want dit is gewoon een opname. Dus dat is niet spontaan. Nee. Maar het is wel heel leuk om eventjes een stukje te luisteren van... Ja. Tourbus. Ja. Nu eindelijk gevonden. Ik liep hier vanmiddag langs het water. Toen stond hij in een steeg naast het theater. Nu 17 jaar later. Je lijkt gezond en fit te zijn. Hoe het met mij gaat, Gerard? Ik viel nog altijd op het Rembrandtplein. We waren goed bevriend, nou ja, naar mijn idee. Jij gaf mij mijn heroïne. Vaste prik bij de GGD. Ik dacht, ik spreek je aan, maar jij herkent me niet. Ik stond naast de zijdeur bij de soundcheck. En toen hoorde ik dat nu. Busje komt zo, busje komt zo. Maar waar bleef hij dan? Busje komt, busje komt, busje komt zo. Busje komt, busje komt, busje komt zo. Nou, hier ben ik dan. We spraken elke dag. Het ging sowieso heel lekker jazzy. Waarom is dit liedje zo typisch voor jou, voor jouw voorstelling? Nou, deze zit niet in de voorstelling. Oh, dat dacht ik, sorry. Nee, deze zit niet in de voorstelling. Deze zit, dit was een avond, dat is even handig voor de context. Dit was de avond van de kleinkunst, heet dat. En dat is ieder jaar, wordt er dan een vervolg geschreven op een bekend Nederlands nummer. Dus dit was van Busje komt zo, van Hulleboer. Ja, zo heel leuk. Busje komt zo, busje komt. Ja, ja, de bedenker is heel verdrietig, net 4 dagen geleden overleden. Ik kreeg Van den Toren. Allemaal appjes. Ik ben nu een soort woordvoerder of zo. Van, echt? Ja, nee, ik kreeg heel veel appjes. Ja, ik vond het ook wel verdrietig om te horen. Ja. Ik heb die man niet ontmoet, want die zat er niet meer bij. Alleen, dat is wel rot. Ja. Ja. Maar ik mocht dus het vervolg schrijven op dat nummer. En ik dacht van. Het is wel een leuke hoek, want het ging over verslavingszorg, kwam ik achter. Wist ik eerst ook niet. Toen dacht ik, oh ja, er is wel een junk die nog een vervolg wil op dit verhaal. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Ja, en dan zit zo'n ideetje in je hoofd. En dan begin je maar te schrijven. Ja, dus ik begin denk ik dus eerst een beetje met de tekst. Een beetje met het idee van oké, wat kan ik daarover zeggen? Of wat zou die junk dan zeggen? Ja. En dan komt de muziek erbij. En ik wist dat die band erbij was. Dus dat waren Xander Vrienden. Nou ja, dat waren echt alleen maar fantastische muzikanten. Ik dacht, ja, dit moet ik volledig benutten. Ja. Dus ik wilde een soort funk nummer ervan maken. En wat ik zelf niet eens meer op de piano kon spelen op een gegeven moment. Omdat het veel te ingewikkeld werd. Maar het was wel heel tof. Maar wie speelde dat dan voor je? Dus die hele band. Ja, dus dat waren die hele band heeft dat gespeeld. Ja, het waren allemaal goede muzikanten. En ik dacht, ja, dan moet ik dat helemaal gaan gebruiken. En maar wat typerend aan is, misschien is dat ik gewoon daar lekker mijn... Ik vind het leuk dat die... Kijk, je kunt een heel mooi lief vervolg schrijven op... Oh, wat was je zo goed in de zorg en zo. Maar ik dacht, nee, het mag toch wel iets gemener of iets kritischer. Maar ja. Dat is wel grappig, want jij noemt dit ook expliciet niet cabaret. Maar je zegt, dit is een kleinkunstliedje. Ja, waar is dat verschil dan? Ja, ik heb echt een hekel aan dat verschil of zo. Maar ik denk... bij kleinkunst kun je meerdere kanten opzoeken. Dus daar kan het ook tragisch worden. En dat kan bij cabaret ook. Maar ik denk dat het voor iedereen een andere definitie is. Ik kom daar nooit echt uit. Het is een beetje interessant doen om het allemaal verschillende ja, dingen een beetje te doen. Wel. Ja, ja, ja, ja. Wat vonden ze ervan eigenlijk, van het liedje? Van jouw tribute? Ja, de andere zanger, Gerard, die vond het... Ik was bij Volgspot geweest hier. Ik weet niet of ik reclame mag maken voor andere zenders. Nee, dat was zeker. Radio 2 is het. Ja. En toen liet ik al een stukje van de tekst horen. En hij was wel een beetje zo van... Oh, chips, wat gaan we nu meemaken, weet je wel? Wat krijg ik allemaal voor me kiezen? Maar hij vond het heel tof. En hij zei, ja, ik vind het een heel goed kritisch lied op ons nummer weer. Dus dat was vond ik heel leuk. Ja, leuk. Hij was heel trots en heel blij. Laten we zo meteen verder praten over je eerste eigen avondvullende voorstelling. Die heette Opperhond. Waar sowieso die naam Opperhond vandaan komt, daar moeten we het zo meteen even over hebben. Ja. Maar je hebt zelf ook muziek meegenomen die niet helemaal van jezelf is. Maar wel de keuze de muziek die je graag wil horen. Onder andere van Mama's Gun. Ja. Waarom? Ja, ik ken dat nu sinds een paar jaar. En het is een soort funkband van nu. Dus ze maken wel nummers uit de jaren 70, 80, 80. Zo klinkt het soms in hoe ze het dan produceren en qua sound. Maar ik vond het heel tof. Ik dacht, als ik dit dan mag draaien in de nacht, dan is dit wel, denk ik, lekker om te luisteren. Oké, okay, ja. When You Stole the Sun from the Sky. Van Mama's Gun dus. Never last. I just can't imagine. Mama's Gun en When You Stole the Sun from the Sky. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. En mijn gast vannacht is cabaretier Ramon Chartré. Hij is een maandje geleden in première gegaan met zijn eerste eigen avondvullende programma. Ramon, die voorstelling die heette Opperhond. Ja. Wat betekent opperhond? Nou, ik ben eigenlijk benieuwd naar wat het voor jou betekent. Als je het zo hoort. Ik denk aan eigenlijk een beetje aan een lelijke hond. Een beetje een bazige, drukke hond die veel aan het blaffen is. En waarvan je eigenlijk moet denken van, nou, die hoeft niet in mijn buurt te zijn. Daar denk ik aan bij opperhond. Ja, cool. Ja, Een lelijke hond. Zo'n lelijke, hoe heet die echte lelijke honden? Bulldogjes of zo. Precies. Ja. Zo'n hondje, daar denk ik aan. En dan denk ik van, ja, die hondjes, die waar ik gewoon niet heel blij van word. Ja, precies. Ja. Nou, er staat ook een herdershond op de poster trouwens. Oh ja, een herdershond vind ik dan wel weer leuker dan zo'n hond waar ik nu aan denk. Maar, Ja, de poster is dat er een herdershond op een aan een teddybeer bijt. Ja, wat we ook live hebben geschoten. Dus dat was heel leuk. Zo begon het bij mij ook een beetje, ja. Dus ik dacht, het is een soort tegenovergestelde van underdog. Oh, ja. Alleen wat ik... Wat wel handig is om te vertellen, is dat inderdaad van tevoren, voordat die voorstelling überhaupt nog bestaat, moet je al de titel en het posterbeeld doorgeven. Dus dat tickets verkocht kunnen worden. Terwijl je eigenlijk zelf nog niet weet of je nog grapjes hebt. Precies, ja, je weet nog niet eens of het iets wordt. Dus toen dacht ik, oké, wat gaat dit worden? En ik heb echt de verschrikkelijkste titels bedacht. En wat zijn dan de verschrikkelijkste titels? Ja, de verschrikkelijkste, daar komt die, is Was. En iedereen die mij kent, gaan we nu nog een keer uitlachen daarom. Outlaw Underdog. En ik dacht, oké, dit wordt hem. En toen was hij al naar de grafisch vormgever. En toen zei iedereen tegen wie ik het zei van, hey, dit wordt de titel. Zei ze, ja, het is .1 Engels en ik snap het niet. En ja, dus iedereen was zo van, ja, ik weet het niet. Hoe komt het dat je dat dan bedenkt? Want je bedoelt... Ja, in een soort paniek of zo. Zo van, omdat dit... je zo dan geconcentreerd bent op dat ene woordje dat het maar moet zijn. Ja, of je wil een soort sfeer of een soort belofte naar jezelf. Dus dat was opperhond uiteindelijk ook wel. Van, mm-hmm. Ja, wat het dan in het begin precies was, wist ik nog niet. En nu is het voor mij een soort manier om jezelf... Als het over die gebreken gaat, om jezelf te overstijgen. Van oké, ik ga dit achter me laten. En in ieder geval accepteren dat je een gebrekkig mens bent. Maar daar wel oké mee kan zijn. Ja, want dat is waar je voorstelling over gaat, toch? Over de gebreken die je als mens hebt. Ja, die zijn er genoeg. En wat heeft die opperhond daar dan mee te maken? Voor mij was het op een gegeven moment een soort gedachtegang van oké, laten we... Je kunt in een soort underdog-positie hangen van oké, ik kan het allemaal niet en laat maar. En dat is ook een gedeelte van de voorstelling, dat ik daar heel erg in ga hangen. Van ja, dit lukt niet en dat gaat ook al mis en mensen snappen dat niet. En op een gegeven moment komt er een punt dat je merkt van oké, zo kun je niet doorleven. Want dan blijf je maar in jezelf. Je echt zo gruwelijk onzeker dan? Ja, ik weet niet of het onzeker... Ja, misschien ook wel onzeker. En in bepaalde dingen faalangstig of zo. Dat ik dacht van, ja, ik voel gewoon dat... Voor sommige mensen is dat vrij normaal om te doen. Dus bijvoorbeeld in de auto zitten en een gerecht koken. En voor mij was dat dan een opgave. Dat ik dacht, ja, shit, ik kan dit niet of het lukt niet. En dan borrelt er een soort frustratie op. Waarvan ik dan denk, ja, hoezo lukt mij dat dan nou niet? En dat vond ik wel interessant, ja. En dat is soms ook heel vervelend geweest en irritant. En nog steeds gebeurt dat wel eens. Maar kun je een voorbeeld geven van iets waarvan je denkt, ja, dat moet ieder normaal mens gewoon kunnen? En ik werd er gewoon heel onzeker van dat misschien helemaal niet zo goed ging. Er zijn wel een paar momenten geweest. Dus dat rijlessen, dat ik dan denk, ja, iedere maniak heeft een rijbewijs. En ik doe daar dan... Nou, ik heb daar hoe lang over gedaan? Ik heb denk ik 70 lessen gehad inmiddels. Ja, het is nog steeds niet... Dat bedoel ik niet lullig, maar het is nog steeds niet gelukt. Dat hou ik voor in de voorstelling. Ja, dat is een spoiler. Nou, dat heb je al een beetje verklapt nu, denk ik. Als je zegt inmiddels gehad... Nee, maar dat als je een rijbewijs hebt... dat je niet voor je lol nog naast je rijinstructeur gaat zitten. Nou ja, het is een hartstikke gezellige man. Maar daar ook meer over later. Dat was een hele opgave, laat ik het zo zeggen. En ik had ook een hele rare rijinstructeur, dus dat was ook wel aan de hand. Maar verder, ja, er zijn heel veel van dat soort momenten dat ik dan denk, ik snap niet dat we hier zoveel tijd aan besteden. Dus Ja. Het Parool die schreef over jouw voorstelling, cabaretier Ramon Chartré, onderzoekt het beest in zichzelf. Ja. Is dan die onkunde of de onzekerheid erover, is dat dan het beest? Ja, vooral de woede die ik daar soms van heb. Dat ik dan echt zo boos kan worden. En achteraf denk, waarom maak ik me hier zo druk om, weet je wel? Dus dan wordt dat zo groot in mijn hoofd dat ik denk, nou ja, ik ben gewoon een of andere, ik voel me een soort alien en anderen hebben dit niet. Dus daar dat gevoel van. Maar praat je daar met mensen over? Jawel. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik merk dat soms gewoon heel erg opborrelt. Dat kan soms een ding zijn. En ik vond dat ook wel interessant om daar dus iets over te maken. Ja. Hoe ben je die onkunde een beetje te boven gekomen? Of tenminste, je praat er nu in ieder geval over. Je kunt er een voorstelling over maken alsof het een soort van stadium is dat je een beetje achter je hebt gelaten. Ja, enigszins wel. Ja, ja? Ja. Hoe is dat gelukt? Door gewoon te accepteren dat zo is. En dat is soms nog steeds lastig om te accepteren. Maar ja, ik denk dat je op een punt moet komen dat je denkt, oké, ik ben niet perfect en dat zal het ook niet worden, zeg maar. Ja. En dat gaat makkelijker. En soms is het weer, oh nee, dit lukt totaal niet. Mm-hmm. Maar ja, je moet je niet zo overbewust worden van jezelf. Ja. Dat heb ik gewoon soms. Maar ben je dan ook echt, heb je echt de stap gemaakt van underdog naar opperhond, dat je denkt, nou, mij kan niks meer gebeuren? Dat zou mooi zijn, ja. Dat zou wel lekker zijn. Dat je helemaal als een soort verlicht mens voor de rest van je leven door zou gaan. Is dat gelukt? Nou, in de voorstelling is dat wel aardig gelukt, ja. Ja. Oké, maar ja, de voorstelling die eindigt weer na een uurtje. Ja, s'avonds, dan ga ik weer naar huis. Dan gaat de rest van het leven weer verder. Precies, ja, dan ga ik weer naar huis. Dan moet ik de dag erna weer koken. En dan. Nee, het is wel, ja, dat gaat wel beter. Ja. Ja. Hoe maak je een voorstelling over zo'n, nou ja, toch ook wel best diep gewortelde onzekerheid? Hoe maak je daar een cabaretvoorstelling over? Ja, ik weet niet of het onzekerheid is, maar ik ben gewoon gaan registreren wat ik nou eigenlijk allemaal, waar ik nou tegenaan loop. En soms dan zeg je iets en dan denken mensen van, hè, waarom maak je je zo druk om? En dat zijn altijd punten dat ik denk, oké, dit wil ik gaan uitpluizen. Waarom vind ik het raar dat we met vier mensen in het huis waar ik woon pannetjes gaan uitzoeken? Dan denk ik van, ja, waarom besteden we onze tijd aan? Het slaat nergens op. Ja. En zij vinden dat dan op dat moment even doodnormaal. En nou, daar zit voor mij dan zoveel voer dat ik denk, ja, hier moet ik iets mee. Niet per se om hun belachelijk te maken, maar ook te kijken van, waarom? Waarom vind ik dit nou zo raar? En hebben anderen dat ook? En als dat niet zo is, wat kan ik daar dan mee? Dus ja, er is genoeg, zijn genoeg dingen waar je tegenaan loopt waarvan je denkt, oh ja, hier kan ik wel iets mee. Ja. Ja. Gaat het dan vooral over je eigen onkunde, of zie je ook gewoon heel veel onkunde om je heen, waar je denkt, daar kan ik eigenlijk ook heel veel grappen om maken? Overmaken. Ja, wat ik vooral ook wel vaak zie, is dat mensen zich vasthouden aan één ding en dan maar zeggen, dit is wie ik ben. Wat iedereen natuurlijk in zekere zin doet. Maar soms prik je daar misschien te makkelijk doorheen. Dus dan zie je iemand in een. Ja, iemand. Nou, een voorbeeld in de voorstelling is dat iemand die ik ken heeft heel veel tatoeages en die houdt zich daar heel erg aan vast. Zeg ik dan in de voorstelling. Ik kan dat niet van hem invullen, maar het is meer dat ik dan denk van, oh ja, waarom doe je zoiets? Ik vind dat heel tof. En het zijn ook nog eens Disney-tatoeages. Dat maakt het helemaal absurd voor mij. Ja, dat is wel grappig inderdaad. En dat ik denk van, hoe durf jij dat überhaupt? Daar zit voor mij ook een soort jaloezie. Dat ik denk, ik zou dat helemaal niet durven om mezelf zo vast te leggen in dit is wie ik ben. Ja. En andere mensen doen dat dan weer wel heel goed. Maar daar zit ook een soort, dat is natuurlijk ook een soort façade van, ja, dit is dan maar hoe ik mezelf vertoon. En dat vind ik toch ook wel weer interessant. Ook omdat ik daar zelf nog niet achter ben wat het dan precies is. Je snapt dan niet hoe die mensen werken? Of snap je niet hoe je jezelf ertoe moet verhouden? Wat is de zoektocht? De zoektocht is denk ik dat sommige mensen heel makkelijk zeggen, dit is gewoon wie ik ben en ik accepteer gewoon alles wat daarbij hoort. En dat ik niet zo ben. Dus dat ik niet kan zeggen van, ja, maar ik kan misschien nog wel beter worden. Maar denk je dat echt? Denk je echt dat er mensen op deze aarde, ik bedoel, zullen er vast een paar zijn, maar dat is toch een hele kleine minderheid die denkt, ach, ik ben gewoon helemaal goed als ik ben. Maar er zijn wel mensen die die dat zo heel erg uitdragen, toch? Ja. Mensen die zeggen van, oké, maar dit, zo ben ik voortaan voor de rest van mijn leven. En dat kan op verschillende manieren. Ja. Maar ik denk dan van, oh ja, maar volgens mij, ja, ik maak gewoon geen keuzes. Dat is het ding. Was Linda zo iemand eigenlijk die zei van, dit is wie ik ben? Het kassameisje. Ja, dat moet ik nu gaan verzinnen, want ze bestaat... Ja, ze bestaat eigenlijk wel. Maar... Wie is Linda? Linda is iemand uit een liedje wat ik heb gemaakt. Ja. En nou, eigenlijk gaat het mij vooral over die mannen die daar bij Linda gaan staan. Ik heb één keer, toen stond ik in de supermarkt en toen stond er één rij met allemaal... Nou, één rij mannen stonden zo bij één meisje. Ik dacht, oh, het is een knappe vrouw. En die andere kassa was minder knap. Ik dacht, oh, zal het met elkaar te maken hebben? En toen dacht ik, oh, daar zit een liedje in. Ja. En dat liedje, dat is dus te horen in je voorstelling. Ja. Klinkt zo. Heet dus Linda. Laten we heel eventjes luisteren over Linda van de kassa. Zij is jong en toch de allermooiste. Haar blonde haar, haar strakke lijf. Met haar bijbaan uit de supermarkt is ze de vlam van kassa 5. Alle mannen uit de buurt staan al te wachten in een rij. Totdat door de hele winkel klinkt Inge. Kassa 5. Altijd de langste rij, Inge van de supermarkt. Hopend op een glimp staan alle mannen zij aan zij. Altijd de langste rij, Inge van de supermarkt. Maar je kijkt niet naar mij. Ja. Ja, waarom fascineerde je deze situatie hier zo? Ja, ik dacht van... Ja, ik vind het wel interessant. Ik kon ook niet hard maken dat het echt zo was. Dat ze allemaal daar gingen staan. Maar ik dacht, ja, ik vind het wel een leuk beeld. En toen ging mijn fantasie sloeg op hol. Dat ik dacht, oh ja, hoe zou zo'n man daar dan staan? En zijn er mannen die speciaal voor dat kassameisje daar naartoe gaan? Waar ging jij staan? Ja, ik stond bij die man in de rij. Oh ja, toevallig. Ja. Toevallig? Ja. Oh, dat kan ook gewoon toeval zijn. Je zingt ook over Inge. Wie is dat? Ja, dus het ding is, ik zing dit iedere avond voor iemand anders in het publiek. Dus eigenlijk de werktitel is Linda, maar iedere avond heet dat lied anders. Ja. Oh, ja. Dus, maar moet dat twee lettergrepen zijn? Ja, of meer. Ja, dat is altijd puzzelen, maar het kan wel. Eigenlijk kan alles. Oké, okay, maar hoe komt diegene uit het publiek dan in je voorstelling terecht? Ja, dan moeten mensen maar komen kijken hoe dat gebeurt. Ja, je moet dan wat vertellen. We moeten nog 20 minuten. Ja, we hebben nog genoeg. Nou, wat ik dan doe is... Nee, op een gegeven moment spreek je gewoon iemand aan. Ja, en aan het einde kom ik daarop terug met dit liedje. Ah ja. Ja. En dan dromen zij vanaf dat moment altijd voor een carrière als kassajuffrouw. Ja. Ja, laatst in Rotterdam zat er dus een meisje die... er was de hele Albert Heijn filiaal was daar... Dus die vonden het een heel leuk liedje ineens. Ja, een brandje werd bezongen en dat vonden ze dan heel leuk. Ja, dat kan en dat best meisje die ik bezong was ook een cashière. Dus dat was echt helemaal super toevallig. Maar dat zag gewoon super random. Ik had ook iemand anders kunnen kiezen. Maar, ja. Ja. Betrek je publiek veel in de voorstelling? Zijn ze integraal onderdeel? Ja, ik vind het wel leuk om daarmee te spelen. Om te kijken van hoe kun je mensen onderdeel maken van de gedachten die je hebt. Dus als ik dan... op zoek ga van, oké, waar komt die frustratie vandaan, weet je wel? Dan vind ik het ook leuk om mensen daar een beetje in mee te nemen... en in hoeverre dat kan. En dat vind ik altijd wel leuk, ja. Vindt het publiek dat ook altijd leuk? Het is ook een soort angst namelijk om door de cabaretier naar voren gehaald te worden. Ja, ik ga niemand op het podium naar voren halen per se... maar ik spreek wel mensen aan of ik probeer wel dat het op dat moment... zo erg mogelijk aan de hand is, zeg maar. Dus dat het echt tussen mij en het publiek gaat... en niet dat ik iedere avond exact hetzelfde sta te doen. Ja. Echt toch ook wel een beetje zoals Hans Teeuwen... die jouw voorbeeld was, die je inspireerde om het cabaret in te gaan. Zoals hij dat deed, zoals hij die zaal in Ja, introk. Hij gaat het publiek dan inderdaad. Ja, ik vind dat wel leuk, ja. Ja, dus... Jij loopt ook echt van het podium af de zaal in? Ja, soms wel, ja. Dit is Opperhond, jouw eerste avondvullende voorstelling. Nou... Nieuwe categorie. Had je dan ook het idee voor het thema van zeg maar onkunde, onzekerheid misschien een beetje? Hing dat al lang boven de markt? Als je al die verhalen bij elkaar pakt, dan kom ik er wel achter van: oh ja, het gaat dus over mijn gebrekkige kanten, inderdaad. Ja. En dan probeer ik in de voorstelling daar maar mijn kracht van te maken. Van ja, dit is toch zo. En dat vind ik dan ook wel leuk om te kijken hoe in hoeverre je mensen daarin mee kunt nemen. Maar dat ontstaat een beetje. Dus ik ga niet werken vanuit. Dit is het thema, of maar meer dat ik denk van... oh ja, dit wil ik wel vertellen en dit is een grappige situatie... of dit slaat nergens op. Maar je hebt nu ook, ik weet niet precies hoe oud je bent... maar ik schat in zo 28 of zo... Ja. Dat je dan heb je nou bijna 30 jaar aan grapjes kunnen verzamelen. Probeer je die ook allemaal in je eerste avondvullende show te proppen? Nee, niet per se. Het moet wel inpassen, denk ik. Dus nee, het moet wel ergens kloppen dat ik op dat moment dat aan het vertellen ben. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het maken van je tweede voorstelling dan veel ingewikkelder wordt. Want dan heb je opeens een veel kortere tijdspanne waarin je je grapjes uit moet halen. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat is al zo. Ja, dus dankjewel voor die stressfactor erbij. Succes. Ja. Ik spreek je over 2 jaar weer. Ja, nee, ik heb nog tijd genoeg voor de volgende voorstelling. Dus, maar ja, je bent daar wel nu al langzaam over na aan het denken. Als de ene zo goed als af is. En dan ga je wel zoeken van, oh ja, wat gaan we nu weer vertellen? En waar loop ik nu weer tegenaan? Of wat vind ik nu interessant? Hoeveel schaaf je nu nog aan je voorstelling? Nu die eigenlijk al af is en in première is gegaan? Ik ben er nu nog wel mee bezig. Dus voor mij voelt het niet dat nu de première is dat die helemaal verpakt, luchtdicht gespeeld moet worden. Nee. Dus er veranderen nog echt dingen. Ja, ik denk dat er nog wel veel dingen nog veranderd gaan worden. Ja. Ik wil zo meteen nog even met je praten over de cabaretwereld in zijn algemeen. En ook hoe je daar nou een beetje in opklimt. Maar je hebt ook muziek meegenomen van Jacob Collier. Collier. Ja, dat is dan weer niet Frans. Nee, ja. Ik heb zo geoefend op jouw naam. Ja, nu zit je in het Frans. Ja. Make Me Cry, wil je horen. Waarom graag? Nou, ik Jacob Collier is, vind ik, een van de allerbeste muzikanten die nu op dit moment leven. En, wat maakt hem zo goed? Nou ja, je moet het maar eens gaan kijken. Iedereen die dit hoort, je moet het maar eens gaan luisteren. Hij maakt gewoon muziek tot iets heel breeds. Hij probeert alles uit. Ja, en dat horen we nu in Make Me Cry. In every sea there's a mouth of a river where a waterfall riches flow down. Why do they cry? No one knows why. And in every mouth there's a word of forgiveness that melts all the ice to the ground. Why do you sigh? I don't. The sky fall down like pouring rain. Let it flow again. Feel alright. Take your dreams, keep the knives out. Wanna make you come alive. Close your eyes, keep you warm and alive. So come a little closer to me. So many things I want you to see. Is the sorrow of all of the tears that you've held for so long. But you make me cry. Oh, let me run dry. In every tear are the eyes of a father and the mother that brought you to sing lullaby, as you say goodnight, night, night, night. Why do the stars up the passing of time. I don't know why, but it may. cry. Jacob Collier en Make Me Cry. De nacht van EO. En vannacht is mijn gast cabaretier Ramon Châtré, die dit jaar met zijn eerste solovoorstelling te zien is in zijn theater. Of in het theater. Ik denk dat je nog niet je eigen theater hebt, maar nee. Je bent wel overal te zien. Met Opperhond, zo heet hij. Hebben we net al over gepraat. Je vertelde ook wel dat je eigenlijk een beetje begonnen bent uit je eigen leven, uit je onkunde. Maar waar haal jij, zeg maar, gewoon, als je al die grapjes voor die voorstelling moet bedenken, waar haal je dan je inspiratie vandaan? Loop je de hele dag met een soort boekje rond om te denken, dit is grappig? Of wat vaak wel gebeurt is, zeker aan het begin, als ik die voorstelling moet maken, dan ga ik, dan zit ik met vrienden op het terras, die ook wel echt heel grappig zijn. En dan is het gewoon een beetje schieten. En soms dan vertel je iets vaker dan 2-3 keer aan verschillende mensen, dat je denkt, oh ja, nou, je zit wel iets. En dan begint er een soort verhaaltje te vormen. En ik denk dat sommige mensen dat ook hebben als een soort partyverhaal, toch? Iedereen heeft zo één anekdote waarvan je denkt, ja, daar kom ik altijd mee weg. Ja, of dat vinden mensen altijd leuk. Ja. Dus dat probeer je dan te herhalen en ervoor te zorgen dat het goed werkt of zo. Het is niet dat ik iedere keer zit te try-outen bij mijn vrienden, maar soms al ontstaat er iets dat je denkt van, oh ja, hier moet ik iets mee. Want dit zeg ik wel heel, ik hoor mezelf wel dit heel vaak zeggen. Dus er is eigenlijk gewoon heel veel bier drinken en er is vanzelf een voorstelling. Ja, zo is het. Ja, dus proost. En dan tot over 3 uur dan hebben wij een voorstelling. Ja. Gaan we zo meteen proberen. Ja. Heb je eigenlijk grote voorbeelden in het vak? Hans Theo heeft je geïnspireerd, maar zijn er verder mensen naar wie je opkijkt? Hans Theo was supergoed. En dat was echt iemand waar ik van jongs af aan zo heel veel naar gekeken heb. En Theo Maassen en Wim Helsen, zo'n Vlaamse cabaretier. En dat zijn allemaal mensen waarvan ik het gevoel heb van, oh ja, die zetten hun hoofd zo eerlijk mogelijk open. Klinkt misschien heel spiritueel, maar zo van, ja, dit is wat ik te vertellen heb op deze manier. Ja. En dat is soms totaal krankzinnig en soms heel mooi en tragisch en grappig. En dat is heel leuk. Betekent dat ook dat je dat niet naprobeert doen op dezelfde manier? Want ik bedoel, iedereen heeft een eigen een eigen hoofd, waar andere dingen uitkomen. Maar dat je die manier van, ik wil gewoon alles vertellen wat er in me opkomt, dat je dat heel erg kopieert? Ja, dat je wel probeert te zoeken naar wat onderscheidt mij nou op een manier. En wat zorgt ervoor dat dat probeer ik zo goed mogelijk te doen, Ik denk dat nog een soort work in progress zal blijven of zo. Dat je daar steeds dichterbij komt. Maar Ben je eigenlijk met je eerste solo voorstelling nu ook echt onderdeel van gewoon de cabaretwereld? Voelt dat zo? Je staat in de programmaboekjes en zo van de theaters. En je hangt dan zo'n poster A0 in zo'n foyer. Dat vind ik wel heel vreemd. Dat voelt ook heel gek. Heel cool. Het lijkt me toch een soort van besef ook, dat je een beetje bij hoort. Het is ook wel tof, ja. Ik ben er dan na afloop wel vaak trots op. Maar op dat moment denk ik van, oh, wat gek eigenlijk. En dan soms kan ik dat ineens van, oh ja. Wat doen al die mensen hier in de zaal eigenlijk? Precies, ja. Nou, ook dat ik denk van, wat hoezo komen die mensen, of ja, die mensen kopen een kaartje en komen iemand kijken die ze niet kennen. Dat is echt, dat kan ik iedereen aanraden, doe dat vooral. En vooral bij mij, maar ook vooral bij andere mensen waarvan je die nog niet kent. Doe je dat vaak zelf bij, dat je denkt, ik ga toch even bij iemand kijken die ik nog niet ken? Je kent natuurlijk meer mensen, dat is ook weer. Ja, misschien ken je, omdat je ze meer opzoekt of zo, dat je dan denkt van, oh ja, ik vind het wel leuk om dit eens in het echt te zien, ja. Ja, dat snap ik. Het gekke lijkt me ook wel een beetje, bedoel, je bent een soort van onderdeel van de cabaretwereld dan, maar ondertussen is het ook wel een super eenzaam beroep, toch? Dat zeggen mensen wel. Ja, het is. Maar eigenlijk wil ik het dan wel vragen, vind je het een eenzaam beroep? Ik denk dat je het zo eenzaam maakt als je het zelf wil, denk ik. Maar je kunt er niet omheen dat je gaat toeren, inderdaad. Dat je daarheen gaat en dat je weer naar huis gaat met het OV. En toch het rijbewijs nog niet gelukt. Toch geen rijbewijs, nee. Dus ik vind dat nooit zo erg eigenlijk. Ik vind het ook wel lekker om dan even op jezelf te zijn. En ik ben me volledig aan het focussen op, oké, ik moet vanavond spelen en ik vind dat ook wel lekker. Maar krijg je bijvoorbeeld hulp van andere cabaretiers? Kijk jij bij collega's en denk je, oh, dat kun je nog anders doen? Of zijn er mensen die naar jou kijken, bekende cabaretiers, die zeggen, oh, hier moet je nog een beetje aan werken? Ik heb met Raoul Heertje, die dus Comedy Train heeft opgericht. En bij Dit Was Het Nieuws heeft gezeten. En daar heb ik een soort masterclass mee gehad. Daar heb ik een paar keer mee afgesproken. En dat was superleuk. Dat was echt een hele aardige man die ook gewoon heel eerlijk kon zeggen... oh ja, dit hier moet je op focussen en je moet en die komt nog wel eens kijken en dan weet ik het niet. En dan zie ik hem ineens staan of zitten en denk van... oh, fuck, oh ja, had dat even gezegd van tevoren. Maar dat is altijd heel leuk. Dus dit is heel fijn om dat soort mensen om je heen te hebben... die daar eerlijk over kunnen zijn. En dat ook al met publiek erbij gedaan, toch? Wat zei je? Ja, dat was dus een soort open repetitie eigenlijk. Dus ik ging gewoon dingen spelen met publiek. En dan ging hij daarna op feedbacken. En dat was echt een hele, hele leuke avond. Is dat iets super confronterend dat dan het publiek hoort... wat jij anders moet doen? Ja, maar het zet je ook meer onder druk. Want ik vind dus repeteren altijd heel ingewikkeld. Want je staat het heel artificieel te spelen. Zo van, ja, ik weet dat er nu geen publiek is... En iedere regisseur zegt dan ook van... ja, dat weet ik, maar we moeten het gewoon nu zo doen. En bij mij gaat er pas echt iets aan als er echt mensen zitten. En dan... Ja, bij een toneelstuk kun je nog een toneelstuk goed uitvoeren. Maar jij hebt natuurlijk echt die lach nodig om als een soort respons. Ja. En ik kan me voorstellen dat je regisseur na de 37e keer ook niet denkt... van ik ga nog een keer lachen om het grapje. Nee, precies. Nee, dus dat maakt het soms ingewikkeld. En daarom is het zo fijn om bij zo'n masterclass met Raoul Heertje... om dan toch publiek erbij te hebben. Dat was de uitdaging. We wisten ook niet hoe dat zou gaan lopen, maar dit was, dit was heel leuk. Ja. Is het moeilijk om je te onderscheiden als cabaretier? Denk je, oh, dit doet al iemand anders, dit is al een beetje het karakter van cabaretier X, die van Y. Ik moet daar nog tussen zien te passen of ben je daar niet heel erg mee bezig? Daar ben ik wel denk ik mee bezig geweest of zo. En ik merk soms ook wel van, oh ja, als ik dan andere mensen hoor, denk van, oh ja, die grap ken ik al van die. En maar daar moet je denk ik ook een beetje loslaten. Want ik heb dat wel eens tegen een regisseur gezegd, dat ik zei, ja, dit klinkt heel erg als die cabaretier. En ze zeiden, ja, je moet dit gewoon 10 keer doen en dan is het totaal anders. Dus ja, dat is denk ik gewoon de grootste zoektocht van wie ben je op het podium en hoe zorg je dat je dat zo goed mogelijk neerzet. Ja, ja, het lijkt me best ingewikkeld. Ja, is het soms ook wel. Ja, ik vind dat soms ook wel lastig. Ja, ja. 2022 lijkt me een behoorlijk succesvol jaar met je eerste solovoorstelling, Opperhond. Ga je natuurlijk in 2023 ook mee, vooral mee toeren. Ja. Wordt dat echt de hoofdmoot van het komend jaar? Ja, ik ga vooral volgend jaar tot aan... Nou, eigenlijk het hele jaar. Dus vanaf januari, 23 januari gaan we weer. En dan tot aan mei. En daarna gaan we nog van september tot december nog een keer de voorstelling spelen. Oké, dus helemaal geen tijd om andere dingen te doen? Ja, ik ga wel andere dingen doen. Dus ik ga ook nog 23 april ga ik een livestream doen met liedjes. Dus dan heb ik een band en dan ga ik alleen maar liedjes zingen. En dat ga ik op Spotify zetten. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En dan vinden we je gewoon onder Ramon Chatré. Ja. Ik denk dat niemand mij gaat streamen, want die achternaam is te moeilijk. Maar voor de rest heb ik daar heel veel zin in. Ja. Moet je bij het volgende biertje maar naar een artiestennaam gaan zoeken. Ja. Fijn dat je hier was. Ik wil zo meteen nog horen waar we jouw tickets kunnen vinden, jouw speeldata. Maar je hebt ook nog muziek meegenomen van Björn van der Doelen. Ja. Oude voetballer van PSV. Ja, maar hij is ook zanger tegenwoordig. Ja, Americana-zanger. Ja. Wat wil je graag van hem horen? Nou, ik heb Caballero zonder filter. Vond ik. Dat is ook de eerste nummer van de plaat die zo heet. En dat is echt een heel mooi verhaal. Ik dacht zo, als we dit 's nachts gaan doen... dan wil ik dit heel graag aan de mensen laten horen. Ja. Is dus van Björn van der Doelen. En het liedje heet Caballero zonder filter. Zo, de kindjes liggen in bed en ik loop even het balkon op voor een sigaretje. Rust, ik kom hier al bekend 30 jaar. Ging hier als kind al op wintersport met de familie. Daar keek ik dan het hele jaar naar uit. Vond het de meest fantastische, de gezelligste, met afstand de leukste week van het jaar. En als die week dan voorbij was, dan was ik nog dagen verdrietig. Zo genoot ik altijd van die vakantie. En we gingen altijd met een hele groep. Ons vader, onze moeder, mijn zus en ik. Mijn tante, een oudere neef, nichtjes, die namen meestal nog wel vrienden mee. Eén grote groep gezelligheid. Er werd een beetje geskiet, flink gezopen en stevig gerookt. Want roken was gezellig, dus rookte op mijn zus en mij na. Wij waren nog te klein. Iedereen. Caballero, zonder filter. In de auto, in het hotel, in het restaurant, in de skilift, op de piste. Roken. Iedereen. Overal. We hadden het gewoon vaak gezellig. En Terwijl ik nou op dit balkon zit met mijn sigaretje, kijk ik bijna letterlijk op dat verleden. Ik kijk namelijk recht op de piste die naast het hotel waar we altijd verbleven ligt. De piste waar ik als kind tot laat in de avond onvermoeibaar vanaf sleden, terwijl mijn ouders binnen zaten te borrelen. En ook nou slee er kinderen gierend van de pret die piste naar beneden, terwijl hun ouders waarschijnlijk ook binnen lekker aan het keizerbier zitten. Als mijn blik afdwaalt van de piste naar de rook van mijn sigaret, die ze weg naar boven zoekt, naar de sterrenhemel, denk ik, tja, daar is het eigenlijk. Want die sterren, een hoofd van die sterren bestaan niet meer, maar ik kan ze nog steeds zien, helder fonkelend aan de hemel. En zo is het denk ik ook met de hulpverlening. Het bestaat al lang niet meer, het is weg. Maar ik zie het nog net zo goed en helder alsof het er nog is, alsof het nog bestaat. En dan mis ik het. Dan mis ik mijn ouders en mijn zus dat ze er niet bij zijn hier. Ik vat nog een ijsje van mijn sigaret en denk terug aan de zomer van 82. Hoe ik als 5-jarig manneke mijn ouders kwijtraakte op het strand in Spanje. Ik voel nou nog die paniek en de angst. En ik hoor mijn eigen nog snikken terwijl ik, mijn ouders zoekend, steeds verder van ze vandaan liep. En ik snap nou meer dan ooit wat mijn ouders gevoeld moeten hebben. De angst dat ik wellicht verdronken was of gekidnapt, of weet ik veel. 6 uur lang ben ik kwijt geweest en hebben ze me gezocht. En toen het na die uren begon te regenen, zei ons moeder tegen ons vader, als we hem nou niet vinden, dan is hij dood. Maar ik werd gevonden, 2 kilometer verder. En we hebben elkaar vastgevat en nooit meer losgelaten. Ik denk terug aan hoe ik als 14-jarig manneke het PSV-internaat ging. 3 jaar lang de hele week van huis. Alleen in de weekenden thuis. En het duurste jaar miste ons moeder me zo erg dat ze iedere dag het geld. Iedere avond belden we elkaar. Dat doen we nog steeds trouwens. En nog steeds noem ik dat naar huis bellen. En iedere avond hoorde ik haar verdriet. En dat brak me. In de weekenden thuis zat ik dan bijna constant op mijn kamertje huiswerk te maken. Vooruit te werken. Omdat ik door de week zo druk was met de voetbal. Elke zondagavond gingen onze moeder en ik samen een blokje op. Een stukje wandelen, arm in arm, lekker beetje keuvelen en een frisse neus aan. Terwijl ik mijn sigaret uitdruk en zo een beetje verder zit te mijmeren, komt mijn meisje op het balkon bij zitten. Ze schuift in de stoel aan, vat een sigaretje en een American Spirit met het oranje peksje, de lichtste die er zijn, en zegt, rust, ga je nog eentje? Ze biedt mijn sigaretje aan. Ik zeg gezellig, eentje nog. En dan bel ik even naar huis. Het lijkt alsof Björn van der Doelen gewoon is gaan schrijven en letterlijk heeft gezongen wat er in zijn hoofd opkwam. Ja. Gezongen niet echt, maar inderdaad, volgens mij, als ik het goed heb overgenomen, dan is dat ook zo. Dus hij heeft het in 1 ruk opgeschreven en zo ingesproken. En ik vind dat wel heel mooi, ja. Ja, Björn van der Doelen en Caballero, zonder filter. Uitgekozen door Ramon Chartré, mijn gast vanavond, cabaretier. Je hebt vanavond verteld over jouw voorstelling Opperhond. Waar zijn de speeldata te zien? Die zijn sowieso te vinden op Instagram, ben ik het meest actief. Misschien is dit wel een goede. Ik heb mijn website, moet ik dan nog eens even mooi gaan maken voor de mensen die nu gaan luisteren. Hoe heet die? RamonChatré.nl. Oké, ja, snel aan het werk nu. Weet gaan, dat maar eens te vinden. Ja, ja, oké. Fijn dat je hier was. Dankjewel. Ramon Chartré. We zijn zo bij je terug, meteen na het nieuws van 3 uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Landen die een prijsplafond op Russische olie hebben ingesteld krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten als reactie op de prijsmaatregel die begin deze maand werd ingesteld door de G7-landen en Australië. De export van olieproducten, zoals brandstof, mag voorlopig nog wel naar landen met zo'n prijsplafond. De maatregel van Poetin heeft geen directe invloed op landen in de Europese Unie, omdat daar een boycot is ingesteld op Russische ruwe olie. Het kabinet probeert te voorkomen dat gezinsleden van statushouders naar Nederland kunnen reizen voordat ze een woning hebben gevonden. Rechters oordeelden in een aantal zaken dat familieleden direct mogen overkomen, Staatssecretaris Van den Burg zei eerder al dat hij bij de Raad van State in hoger beroep gaat. In afwachting daarvan wil het kabinet dat het vonnis van de lagere rechter niet hoeft te worden uitgevoerd. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de recente inperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. De maatregelen zijn volgens de raad een verdere aantasting van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Sinds een week zijn vrouwelijke studenten in Afghanistan niet meer welkom aan universiteiten. En zaterdag werd het Afghaanse vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Raymond van Barneveld heeft in de derde ronde van het WK darten met 0-4 verloren van Gerwin Price en is daarmee uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat Van Barneveld, die vijfvoudig wereldkampioen is, verliest van Price. Price is momenteel de nummer 1 van de wereld. Er zitten nu nog 4 Nederlanders in het toernooi. Danny Noppert en Michael van Gerwen komen woensdag in actie. En Dirk van Duivenbode en Vincent van der Voort spelen donderdag. Het weer. Vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land. Aan zee gaat het flink waaien. Komende dag is het vaak regenachtig en bewolkt bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goeienacht, het is 2:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En het komende uur laat ik je een aflevering van de ongelofelijke podcast horen. Want religie wordt steeds minder belangrijk in Nederland. Zo bleek ook vorige week weer uit onderzoek van het CBS. Nederlanders zoeken daarentegen steeds vaker zingeving in hun werk. Maar kan werk religie ook vervangen met een zoektocht naar de ideale baan in plaats van naar God? Die vraag onderzoekt bijzonder hoogleraar arbeid en zingeving Marushka Versandvoort namens het Sociaal en Cultureel Planbureau aan de Protestantse Theologische Universiteit. Wat is nou een goede, gezonde en zingevende manier om naar werk te kijken? Presentator David Bogert gaat in gesprek met Marushka Versandvoort en natuurlijk ook met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ja, Marushka Versandvoort, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Sinds oktober volgens mij ben jij bijzonder hoogleraar arbeid en zingeving. En ik las jouw inaugurele reden, jouw oratie, noem je dat geloof ik ook. En er zaten zoveel ongelofelijke thema's in, zoals we dat noemen in deze podcast, dat ik dacht, we moeten praten. En dat gaan we dus ook doen, want veel in jouw oratie gaat ook over cultuur, over religie en vanzelfsprekend natuurlijk over werk. En ik was wel even benieuwd, als we het hebben over werk. Wat is nou een, want iedereen heeft natuurlijk verschillende baantjes of bijbaantjes gehad in het verleden. Wat is nou een bijbaantje wat jij gedaan hebt waarvan je dacht van grappig of opmerkelijk of... Nou, mijn eerste bijbaantje was toen ik 12 was. Aan het einde van de basisschool. Oh, 12? Ja. Is dat niet kinderarbeid? Misschien wel, maar... Toen ging ik werken bij de tuinder. Aardbeienplanten snijden. Oh, ja. Ik zit te denken, voor mij in 12 had ik nog krantenwijk. Toen begon ik... Maar dat mocht eigenlijk niet. Nee, ik dacht dat je met 12 helemaal niet mocht werken. Nee, maar ik weet niet meer... Nu breng ik mijn ouders misschien in verlegenheid. Maar iemand had mij toen als 13-jarig... Dan mag het wel. Dan mag je wel kranten bezorgen. Je bent eigenlijk je werkzame leven begonnen met fraude. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad in mijn leven. dat valt wel mee, gelukkig. Stefan, heb jij keurig op mijn 15e? Ja? Ja, keurig op je 15e, zoals dat hoort. Maar jij lijkt me wel zo iemand die maffe bijbaantjes gehad hebt of zo. Nou, maf, wat is maf? Wat doe je op die leeftijd? Ik ben begonnen bij een bank, dat kan ik wel zeggen. Oh, nou, dat is niet... Waar ik 128 gulden per week verdiende. En de man was onder de indruk dat ik dat onmiddellijk wist... dat in 4 weken dan 512 euro gulden was. Hij zei, jij hoort hier wel thuis. Zei had je maar dat was ook mijn laatste... Maar beginnen bij een bank? Dat is wat anders dan in de supermarkt? Of, ik ben de financiële sector begonnen, dat zeg ik wel tegen mensen. Wat ik moest doen, weet ik niet meer. Prullenbakken leegmaken en zo. Nee, ik heb bij groenteboer gewerkt, maar vooral in productiewerk. Dus dat je aan zo'n lopende band staat om 4 uur 's morgens... tussen dreunende machines... en dat er een meneer in onverstaanbare... woorden in je oor staat te schreeuwen. Dat hij boos is dat je iets van een band hebt laten lopen. Oh. Nou, dat was ik 15, 16 of zo. Dus ik heb daar weinig romantische opvattingen over gehouden... Ja. Over een groot deel van de arbeidsmarkt. Ik voel me heel bevoorrecht dat ik dit werk mag doen nu. Want ik realiseer me wel dat voor veel mensen werk ook dat is. Hard werken. Ja. En niet altijd... Waarbij je niet heel veel grootse bespiegelingen kunt veroorloven... over de zin van werk en de schoonheid ervan... Is dat zo, Marushka? Is het zo afhankelijk ook van überhaupt nadenken over zingeving in je werk? Van ja, het is misschien ook een beetje een soort luxe vraag voor mensen die banen hebben waarbij je dat kan permitteren? Ik geloof niet dat het ervaren van zingeving voorbehouden is aan mensen die werken in de academie of heel beschouwend werk doen. Dus ook, als we alleen al denken aan mensen die de vuilnis ophalen of mensen die schoonmaakwerk doen of mensen die werken in de voedselketen. Die kunnen heel veel eer halen uit hun werk door het maatschappelijk nut dat hun werk betekent. Je weet, als wij een week stoppen met dit werk, bijvoorbeeld het vuilnis ophalen, dan is gaat de hele samenleving... Dan ziet de samenleving er heel anders uit. Ja, klopt wat je zegt. Ja. Ik heb jaren schoonmaakwerk gedaan als student. En dat was gek genoeg wel weer heel bevredigend. Ook omdat mensen gewoon het waardeerden. Ik kwam zo'n kantoor binnen en zei, hoe fijn een schoonmaker is er. Niet iedereen vond dat. Mm-hmm. Maar je voelde je wel nuttig. Je dacht, ik help deze mensen om hun werk beter te kunnen doen. Het is heel concreet. Ik kan me voorstellen, als jij als theoloog of ik als journalist een week stop, dat is dus niemands leven ontwricht. Weet dus je niet dat hele het rare werk dan tot stilstand komt. Nee. In die zin was de coronacrisis ook ontluisterend en verhelderend. Als het gaat om wat is cruciaal werk en wat is geen cruciaal werk. Nou, en of. Ik verwacht zomaar dat geen van ons drieën cruciaal werk wordt. Terwijl wij makkelijker konden doorgaan, omdat we Zoom hadden. Ja, precies. En bleek opeens dat bijvoorbeeld in de supermarkt werken, wat dan wordt gezien als toch een soort meer instapwerk of zo, is dan wel cruciaal. En daar waren we allemaal van afhankelijk. Dat die mensen wel bleven werken, wat soms ook nog gevaarlijk kon zijn natuurlijk, met coronabesmettingen. Dan komt er een soort opeens verschil tussen cruciale beroepen en blijkbaar werk wat niet cruciaal is. Dat kan ook wel confronterend zijn natuurlijk. Ja, kan heel confronterend zijn en het geeft ook inzicht. Ja. Waar we belang aan hechten als samenleving, wat we nodig hebben als samenleving. Wat de betekenis is van iemands baan, van iemands werk in het grotere geheel. Ja, veel om over te spreken. Überhaupt goede reden om over werk te praten, denk ik, je hoeft bijna niet aan mensen uit te leggen dat werk heel belangrijk is. Het is ook vaak, voor mij hou je dat ook aan in je oratie, als je aan mensen vraagt van hoe gaat het met je? Bijna altijd beginnen mensen, en dan kijk ik ook een beetje naar mezelf, met druk op het werk of wat dan ook. Je praat bijna altijd over je werk als het gaat over hoe gaat het met jou. Ja. Dus het is blijkbaar ook je identiteit voor een deel. Klopt. Dus bij gesprekjes tussen mensen onderling, als het gaat om introductierondjes, bij onbekenden, dan stellen mensen zich vaak op de eerste plaats voor met het werk dat ze doen. Hoe lang ze dat al doen en... Inderdaad, ook als vrienden onderling met elkaar gesprekjes hebben, gaat het ook over waar mensen mee bezig zijn op hun werk, hoe druk ze het hebben. Ja. En dan ga je heel snel over je werk praten. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Als je werk hebt, dat vooropgesteld, het neemt ook een ongelooflijk groot deel van je leven in beslag. Je brengt meer tijd met je collega's door dan met je echtgenoot van. Zeker. Het is ook een thema wat vaak onderdeel is van publiek debat. Op verschillende manieren. Ook als we dit opnemen, is het niet heel lang geleden een artikel geweest van de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld. Hmm. Ja, in dat artikel wordt dan belicht dat hij ook grensoverschrijdend was naar collega's. Dominant als leidinggevende. Dat leidde dan tot burn-outs en gezondheidsklachten. Zijn dat ook momenten waarop jij aangaat, ook als onderzoeker? Dat je denkt, dit is weer zo'n moment waarop werk echt een maatschappelijk thema is. Inderdaad, ik ging ook aan bij het horen van het nieuws. Wat we weten uit onderzoek is dat de positie van leidinggevende en de manier waarop leidinggevende leiding geven... behoorlijk wat invloed heeft op het al dan niet kunnen ervaren van zingeving. En dat zit dan vooral aan de zinondermijnende kant. Dus mensen hebben vaak het idee dat de zingeving die zij ervaren, dat ze die putten uit zichzelf of uit religie of ideologie. Maar als het gaat om zinondermijning, dat het dan voor een heel groot deel ontstaat door de leidinggevende. Bijvoorbeeld als mensen zich oneerlijk behandeld voelen of als ze werk moeten doen dat niet in lijn is met de waarden die zij belangrijk vinden. Ja. Of als ze het gevoel hebben niet serieus genomen te worden, kan dat betekenen dat ze juist gevoelens van zinverlies ervaren. Mm-hmm. Nou, afgaande op wat we hebben kunnen lezen in de media over Matthijs van Nieuwkerk, lijkt dat daar aan de hand geweest te zijn. Ja, dat is ook al onnuchterend. Onnuchterende kennis voor als je manager bent of directeur. Je kan niet zoveel toevoegen aan de zin van mensen. Je kan het wel kapot maken. Ja. Dus je moet vooral oppassen dat je geen schade aanricht. Ja, dat is eigenlijk meer dan dat je grootse plannen hebt voor wat je allemaal gaat opbouwen en gaat toevoegen aan mensen. Ja. Je kan niet door zelf een soort heel inspirerend moreel leiderschap blijkbaar die zingeving bewerkstelligen bij... Nee, daar zijn zeker grenzen aan. En uit empirisch onderzoek blijkt dus dat mensen zelf vooral die zinondermijnende aspecten van leidinggeven ervaren en benoemen. Ik kan ook iets zeggen over mensen, over onszelf natuurlijk. Zo van, als we zin ervaren op ons werk, dan ligt het aan onszelf. Ja. En als we geen zin ervaren, ligt het aan de ander. Mm-hmm. Dat speelt dan ook een rol, blijkbaar. Ik denk dat dat er wel doorheen speelt. Ja. Ja, je ziet misschien ook wel dat normen gewoon heel erg veranderen. Want dat waren natuurlijk ook reacties op het nieuws van rondom Matthijs van Nieuwkerk. Dat ook mensen zeiden van, ja, maar oké, dat was toen gewoon normaal. Ja. Ja, je had soms bazen die gewoon horken waren, maar die probeerden wel het beste uit hun mensen te halen. Ja, het was hiërarchischer. En taakgerichter. En tegenwoordig zijn mensen soft en zo, weet je. Dat waren ook reacties die kwamen. Dus zijn er ook gewoon de normen aan het veranderen? Ja, daar heb ik eigenlijk wel twijfels bij. Ja? Ik denk niet dat het zo lang geleden is, het nu ook weer niet. Dat het 10 jaar geleden of 15 jaar geleden normaal was, dat de norm was, dat je uitgescholden kon worden of niet serieus genomen kon worden als medewerker. Dus dat vonden mensen toen ook niet al te plezierig. Ja, ik heb een soort. Vroeger had je ook wel geregeld dat mensen bepaalde dingen raar vonden. Of zeg, nou ja, of op verjaardag zei mijn baas dit of dat. Maar er werd geen actie ondernomen. Nee. En het lijkt of daar op dat punt een volgende stap is gezet, haast. Van, we accepteren het niet meer. Ja, wel, vroeger vonden mensen misschien wel een beetje gek of raar dat een baas uitviel of te veel aan iemand zat of opmerkingen maakte op iemands kleding of uiterlijk of wat dan ook. En dat niet altijd prettig gevonden, maar nu wordt ook gezegd, eigenlijk moeten we dat niet meer accepteren. Dat dan een stap verder is. Marushka, je begon je oratie met een bijbeltekst. Je bent bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit. Je bent zelf van huis uit econoom. Maar je begon dus met een bijbeltekst uit toch wel een van mijn favoriete bijbelboeken, Prediker. Vluchtigheid van vluchtigheden, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? En waarom begon je met deze tekst? Ik vond het belangrijk om te laten zien dat denken over werk, dat het niet iets is van de laatste jaren, maar dat al eeuwenlang mensen nadenken over de betekenis van werk. En dat Prediker, dan zitten we ergens 2500 jaar terug. Of precies. En waarom ik het citaat van Prediker heb opgenomen is dat het zo mooi laat zien dat er ook grenzen zitten. Dat er grenzen kunnen zitten aan de waarde van werk. Dat iets wat heel erg positief ervaren kan worden, wat veel opbrengt, van waarde kan zijn voor mensen zelf en voor iemands omgeving, dat dat ook om kan slaan. Met zwoegen, met maar doorgaan, druk. Zwoegen onder de zon. Dat het niet hoeft te zijn. Wat veel vreugde zal brengen uiteindelijk. Maar ik lees er ook wel een soort antieke, klassieke ervaring van werk. Wij hebben de neiging om heel veel zin te zoeken in werk. En het heel betekenisvol te vinden. Wat de koning in zijn kersttoespraak zei. Wat zei die dan? Ja, dat werk meer is dan een route om geld te verdienen. Ja, dat het onderdeel uitmaakt van wie je bent. Zelfverwerkelijking. Zelfverwerkelijking. Sociale contacten die je opdoet via het werk. Zelfs paus Johannes Paulus II, ondanks een opspraak over dingen waar paus zo liever niet een opspraak over zijn. Dat hij eerder wist van misbruik. Ja, in 1982 had hij in zijn encycliek Laborem Exercens, zei hij dat de mens actualiseert zichzelf voor het subject dat hij mag worden door werk. Dus dat is een moderne christen die heel hooggestemd spreekt over werk. Maar Prediker is daar natuurlijk helemaal niet zo hooggestemd over. En ik denk dat het wel een verschil laat zien van hoe wij werk zijn gaan zien. Kijk, even grofweg, tot in de middeleeuwen leefden mensen in een bezielde wereld, betoverde wereld, of hoe je het maar formuleert. De wereld zelf had zin, de schepping had zin, die was betekenisvol. God regeerde daar op de goden. Werk zelf, was niet per se. Je leest heel weinig in de oude antieke wereld over dat werk heel belangrijk is. Sterker nog, de adel probeerde zich daar zoveel mogelijk van vrij te houden. Als je maar even kon, ging je filosoferen op je landgoed. En probeerde je slaven je werk te laten doen. Ja. Dus die omslag naar dat werk enorm veel betekenis heeft gekregen, heeft misschien ook wat te maken met, denk ik wel eens, met de secularisering van de wereld. Dus de betekenis moet nu in het werk liggen. Ja. Terwijl voor die antieke boeren, Prediker formuleert, je werkt je rug krom op een stuk land. Je moet maar afwachten of er dan de, net als de oogst op het veld staat, geen leger langskomt of een orkaan die het allemaal weer wegvaagt, zodat je kinderen volgend jaar toch doodgaan van de honger. Het was heel hard ploeteren. En we moeten helemaal niet te veel romantiseren. Mensen wisten wel wat ze deden. Je had je product ook in handen. Hmm. Maar het was ook hard. Je hebt natuurlijk ook Genesis 3, de zondeval in de Bijbel, hè, dus waar het allemaal misgaat. Ook niet heel blijmoedig over dan wordt werk. De werk toch als soort straf of zo. In het zweet is aanschijnsel je brood verdienen. Ja, doorns en distels. Ja. Dus Nou ja, er is meer van te zeggen natuurlijk, ook in de Bijbel wel. Maar dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen. We moeten ook weer niet gaan romantiseren van... Nou, nu zitten we helemaal vervreemd en in anonieme processen verwikkeld. En vroeger was het allemaal romantisch, dicht bij de grond enzovoort. Dat heeft ook iets te maken met... wij verwachten heel veel van werk, omdat we niet meer zoveel verwachten van de schepping, denk ik wel eens. Mm. Dat is geen theater van God meer. Ja. En waar moet dan de zin vandaan komen? Nou ja, het mensen... idee dat je aan iets hogers bijdraagt of zo. De maatschappij. Mensen zijn zinzoekende wezens, vinden dat niet in de schepping of zo. Dus ja. Dan ga je het op een andere plek zoeken. Werk is voor ons wel een soort religie geworden. Precies, ik denk dat dat zo is. Met het veel minder worden van de betekenis van religie als zingevingssysteem voor mensen. Heeft arbeid, heeft werk die plek voor een deel ingenomen. Ja. Je gaat ergens naartoe, je krijgt een opdracht, wordt daarvoor beloond. Als je werk goed doet, je staat in contact met anderen. Maar je bent ook iets groters bezig dan jezelf. Je geeft een stuk van je tijd, van je energie, van je arbeid. Meestal heb je het product zelf niet in handen. Dus je stopt het in een hele grote machine, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. En je vertrouwt erop dat er dan iets goeds mee gebeurt, neem ik aan. Dus dat heeft ook iets religieus haast, toch? Het is iets groters. Je zou bij kunnen dragen aan een hoger doel. Voor dat veel hoop je dan mensen maar. Ja. Ja, ervaren dat zo. Dat is niet voor iedereen het geval. Ik denk dat dat met die doorgaande specialisatie waar we nu mee te maken hebben. Dus waarbij we proberen om werk, arbeid in steeds kleinere onderdelen te verdelen. Waarin mensen zich specialiseren. Ja. Dat het ook moeilijker wordt om het grotere geheel te overzien. Ja, dus het kunnen ervaren van dat hoger doel. Dat hoger doel waar je mee bezig bent, wordt daardoor ook ingewikkelder. Dus dat zie ik ook als een risico voor het kunnen ervaren van zingeving. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een hele oude analyse. En Marx zei dat eigenlijk al volgens mij. Hè? Dat de vervreemding. Ja, zo'n boer die ploegde, zaaide. Maar van begin tot eind had hij alles, als het ware, in beeld. Wat hij deed. Je wist waarvoor je deed. Dat je kinderen volgend jaar weer te eten hadden. En dat je misschien op de markt wat kon verkopen. Zoiets. Of als je een man maken bent of zo. Whatever, ja. Je ziet gelijk wat je gemaakt hebt. En je kan het verkopen. En iemand heeft er iets aan. En je hebt er ook zelf controle over, in zekere zin. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je geeft het niet uit handen aan een fabrieksdirecteur of een kapitalist, zou Marx zeggen, die daar de markten mee bespeelt. Jouw arbeid is heel direct verbonden met wat jij maakt, waar je controle over hebt. Mm-hmm. Ja, maar je zag het toen, maar je ziet het eigenlijk bij heel veel verschillende beroepen nu op de arbeidsmarkt, dat gedreven door specialisatie, gedreven door efficiëntie, dat we mensen ook toeleiden naar specialistische beroepen, waardoor mensen heel goed kunnen zijn in datgene wat ze doen, maar niet altijd inzichtelijk is voor mensen waarom ze precies dat doen en waar het aan bijdraagt. Een radertje in een groot geheel. En dat maakt het moeilijker om de zin van je werk in te zien of zo. Dat je niet zo snel een concreet eindproduct ziet waar mensen iets aan hebben. Ja, want voor het kunnen ervaren van zingeving is betekenis en coherentie heel erg belangrijk. Dus dat mensen een verhaal kunnen vertellen, aan kunnen geven. Nou, ik doe dit. En op deze manier draagt het bij aan het hogere doel van deze organisatie of de maatschappij, als je het nog groter wilt. Ja, het is ook zo'n modewoord, wat natuurlijk nogal valt, is dat woord bullshit jobs. Dus mensen die het gevoel hebben van ik doe werk. Ik ben eigenlijk een radertje, maar het radertje zit nergens aan vast meer. Het voegt niks toe. Ik voeg niks toe aan de samenleving. En een wel schrikbarend hoog percentage mensen heeft dat gevoel, toch? Ja, 1 op de 4 twijfelt of dat zijn of haar baan niet eigenlijk een onzinbaan is. 1 op de 4. Ah. Ja, dat is behoorlijk. Daarmee is het niet gezegd dat dat ook allemaal onzinbanen zijn, uiteraard. Nee. Maar dat mensen, dat het toch even door je hoofd gaat van wat is nu de maatschappelijke meerwaarde van het werk dat ik doe? Maar stuiten we nu dus op een gigantische spagaat. Want enerzijds zeggen we, door de secularisatie, Stefan, jij had het over de onttovering van de wereld, is er steeds meer betekenis, zingeving uit de rest van de wereld verdwenen. Dus zoeken we het op de plek waar we heel veel zijn. Werk. Werk moet een soort bron van zingeving worden. Zo belangrijk is het geworden. En tegelijkertijd, een kwart heeft geloofstwijfels. Ja, een kwart heeft eigenlijk geloofstwijfels, want die kunnen de zin niet vinden op het werk. Dat is best heftig. Ja, dat is best heftig. En dan kom je ook uit bij verklaringen voor het feit dat we zoveel mentaal zieken zien onder de werkenden in Nederland. Want als we kijken naar Nederland anno nu, heeft meer dan 1 miljoen van de werkenden in Nederland regelmatig last van burn-out-achtige klachten. Dat vind ik een heel interessant stuk van jouw oratie ook. Je hebt het dan over een aantal paradoxen in onze samenleving, die allemaal samenhangen met het thema arbeid en zingeving. Ja, ik vond het zelf heel scherpe analyse. Ja, zo boeiend. En je noemt al de eerste welvaartsparadox. En daarin zeg je dat Nederland staat al jaren in de top 5 van landen waar mensen gemiddeld genomen het meest gelukkig zijn. Maar ook ruim 15% van de Nederlanders heeft mentale problemen. En dat aandeel is stijgend, met name ook onder jongeren. Dus je ziet een soort welvaartsparadox. We zijn gelukkiger dan ooit en we lijden mentaal meer dan ooit. Ja, dus dat geeft te denken. We zijn hoog productief, de arbeidsparticipatie is heel hoog, is ook stijgend. Ja. Steeds meer mensen in Nederland nemen deel aan het arbeidsproces. Mm-hmm. Toch zien we ook dat steeds meer mensen vastlopen. Ja. Het begint al heel jong eigenlijk op school. Hè? Ja, we zien ook dat juist scholieren steeds meer druk ervaren. Ja. Het kwam laatst ook naar buiten dat ze niet alleen druk ervaren op school en van school, van docenten, maar ook van hun ouders. Ja, dus, dat was in de NRC stond het van de week, geloof ik. Ja, dus dat scholieren het idee hebben ook te moeten presteren van hun ouders. Ik schrok er wel van. Ik moest een tijdje geleden moest ik een soort gastles geven op een hogeschool. Nou, gastlessen mochten mij gewoon vragen stellen. Dus ik krijg veel vragen over journalistiek, over het werk dat ik doe. Heel veel vragen gingen over hoe zorg je dat je niet in een burn-out raakt. En hoe zorg je dat je je grenzen aangeeft. Ik zie het steeds meer om me heen. Ook en toen dacht ik, wauw, dit zijn de thema's nu. Waar jongeren en studenten nu gewoon echt topprioriteit maken. Want ze zien blijkbaar mensen om hen heen bij bosjes vallen eigenlijk. Mm-hmm. Een artikel van uit NRC, het onderzoek onder jongeren, scholieren, stond een aantal oorzaken waarvan ik dacht, die kun je volgens mij ook zo op de arbeidsmarkt toepassen. Namelijk heel competitief. Dus je leven is een project en jij bent ervoor verantwoordelijk. Constant gemonitord worden. Steeds prestatiemetingen. Waar je ook niet gezonder van, volgens mij. Constant aanstaan. Misschien is dat met op het werkvloer wat anders, maar voor scholieren geldt ook nog dat ze constant op sociale media enzovoort bezig zijn. Dus je staat nooit even uit. Nee. Nou ja, dat is voor een heel groot deel vergelijkbaar ook wel. Wat we zien op de arbeidsmarkt, het continu aanstaan. Het gevoel hebben continu vergeleken te worden. Dus ook gedreven door sociale media als Twitter, als LinkedIn. Waar het ook gaat om hoeveel volgers heb je. Worden je berichten geliked? Nou, het gaat ook om aan de ene kant het ervaren van vrijheid. Allerlei vrijheden, van allerlei mogelijkheden. Omgevingen die van alles van je verwachten. En tegelijkertijd die druk om te moeten presteren. Ja, dat is een van de paradoxen die je ook noemt. De vrijheidsparadox. Dus het idee van, je kan je kans pakken. Je hebt de vrijheid om je kans te pakken. Maar dan is ook impliciet een beetje de boodschap van, ja, als je dat niet voor elkaar krijgt, dan heb je dus ook helemaal aan jezelf te danken als het niet lukt. Ja, precies. En dat kan ook zorgen voor gevoelens van stress. Gevoelens van onzekerheid. Mm-hmm. En ook onzekerheid ten aanzien van grenzen. Van wanneer is goed genoeg. Ja. Wanneer heb ik voldoende uit mezelf gehaald? De boodschap die we, denk ik, als samenleving de jeugd meegeven is, er zijn allerlei mogelijkheden, maar het ligt ook aan jezelf. Dus probeer jezelf te ontwikkelen. Het klinkt als een mooi ideaal. Ik moet denken aan een Kinder voor Kinderen liedje. Wij zetten dat af en toe voor onze zoon. Zetten we Kinder voor Kinderen op. En heb je zo'n liedje van, jij kan worden wat je wil. De indoctrinatie begint al vroeg, hoor. Nou ja, je kan denken, het is een heel mooi positief liedje. Ja. Je kan worden wat je wil, of je een astronaut wil worden, of een leraar, of wat dan ook. Ja, het is natuurlijk flauwekul. Je kan worden, dat is natuurlijk eigenlijk flauwekul. Maar eigenlijk, mm-hmm. je geeft kinderen een hele mooie, inspirerende boodschap, weet je. Als jij astronaut wil worden, of profvoetballer, of wat dan ook. Ja. Het ligt binnen handbereik. Maar het heeft ook een keerzijde van, als je het niet wordt, dan is je eigen schuld. Dan heb je dus zelf, dan had je blijkbaar andere keuzes moeten maken. Hadden je best moeten doen. Ja. Dat kan het beeld zijn. Dat kan het verhaal zijn. Dat kunnen mensen internaliseren. Wat een risico vormt voor het ervaren van gevoelens van spanning. Ja. En stress. Ja. Maar die paradoxen waar je in een hele lezing mee begint, die zijn natuurlijk ongelooflijk boeiend. En voor een belangrijk deel volgens mij ook paradoxen die ergens ook bij het mens zijn horen. Bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, we willen vrij zijn, maar ook veilig. Mm-hmm. En die kun je niet allebei tegelijk maximaliseren. Dat voelen ergens ook wel aan. Of die keuzes. We kunnen steeds meer kiezen, maar dan moet je ook steeds meer kiezen. Mijn opa die had geen enkele keuze. Die wist dat hij boer zou worden. Maar die ging elke dag fluitend naar zijn werk. Ja, wij denken dan, wat een beperking. Wat word je dan gelukkig van in de curse life geduwd? Er zijn 8 kleinkinderen. die hebben veel meer keus, maar die zitten tot een 30ste te piekeren wat ze toch wel moeten worden en of, het, of ze wel goed gekozen hebben. Ja. Dus daar zit een soort paradox in. Dan zullen maar, er ook mensen zijn die moesten worden wat een vader moest worden. Ja, zoals okay. En die daar ongelukkig van werden. Ik ga het ook niet romantiseren, maar ergens zit daar natuurlijk, hoe minder keuze je hebt, zolang je niet bewust van bent dat die, en zolang je die keuze ook niemand die keuzes heeft, zeg maar, dat gewoon hoort bij het leven, geeft het ook een zekere vrijheid en ontspanning. Maar mijn punt is meer van, wat je ook vaak ziet, is dat je dat soort paradoxen ook allerlei zoektochten naar zin aanjagen. Omdat we die steeds minder blijken, of we, maar veel mensen die steeds minder vinden in de wereld, in de kosmos, ga je naar binnen kijken. Wie ben ik dan echt? Te midden van die hele keuze, dat woud van keuzes. Is er ergens in mijn innerlijk kompas, een diepste zelf, dat mij helpt om de goede keuze te maken? Nou, daar roken de schoorstenen van goeroes, therapeuten en coaches van natuurlijk. Want die helpen ons allemaal ons diepste zelf, ons echte ik te ontdekken. Maar het is ook wel die zingeving, die vandaag typisch eruit ziet als individuele zoektochten, en die arbeidsmarkt lijken op elkaar vervlochten te zijn. Hè? Nou, die arbeidsmarkt biedt allerlei mogelijkheden. Ja. Biedt allerlei mogelijkheden tot ontplooiing, tot onderscheiding, tot zichtbaarheid, tot die zoektocht naar zingeving. Naar wie ben ik? Wat kan ik doen met mijn leven? Wat kan ik bijdragen aan de maatschappij? Ik kan gevonden worden op de arbeidsmarkt. Ja, maar ik bedoel ook de arbeidsmarkt zoals die in elkaar zit. Met de versnippering van rollen natuurlijk. Hè. Thuis moet je een tedere ouder zijn. Een lieve echtgenoot. Op je werk een cutting-edge manager. Waar je hele andere waarden moet uitdragen en belichamen. Kan ook een gevoel van versnippering geven. Die ook nieuw die vraag aanjaagt. Wie ben ik echt? Waar zit mijn diepste ik? Wat houdt het allemaal bij elkaar? Mijn indruk is dat heel veel moderne spiritualiteit om dat soort vragen draait. Ja, dat ook schakelen naar verschillende verwachtingen, verschillende omstandigheden. Kan zorgen voor spanning, kan zorgen voor vertwijfeling. En zijn we weer uit bij de ontwikkelingen die we zien. Namelijk die stijgende burn-out-cijfers en grotere risico's op mentale ziekte. Ik noemde dit omdat ik had vanmiddag even voor dit gesprek even gekeken of wat voor een onderzoek er überhaupt gebeurd is vanuit kerken of vanuit geloofsorganisaties naar werk. En ik heb vast de organisatie DISC, dus de oude industriepastoraat enzovoort. Die had in 2016 zag ik een onderzoek gedaan, met name onder mensen die productiewerk doen en zo. En daar viel me dat op, dat hun werkervaring helemaal niet zo heel positief is. Dus een van de conclusies van het rapport was dat de wetmatigheden van de werkvloer zijn dwingend. Of het nou gaat om sociale wetmatigheden, met pesten vaak genoemd. De organisatorische, namelijk de zoveelste reorganisatie. En steeds de angstige vraag, is het nou mijn baan die op de tocht staat? Ja. Economische, de targets die gehaald moeten worden. Waar alles aan onderworpen lijkt te worden. De biografische, nou, je carrière vragen. Nou, die speelt niet voor iedereen evenveel. Maar bij iedereen heeft wel eens de vraag, kan ik nog een stapje maken of wat dan ook? En de hiërarchische. Likken en trappen, zo wordt het genoemd. Nou, ik vond het wat scherp geformuleerd. Maar ergens, kunnen we dit ooit oplossen? Deze wetmatigheden, zijn er niet ook... Ik geloof dat Zizek, die zei dat ergens, dat we ons de ondergang van de wereld beter kunnen voorstellen dan de ondergang van ons productiesysteem. En dat is ergens, is het misschien ook... Langs spiritualiteit of religie of zingeving hebben misschien ook iets te maken in dit geval met ons ergens in kunnen schikken ook. Niet voortdurend denken dat we het systeem kunnen fixen. Of ben ik nou te pessimistisch? Ja, je staat aan het begin van je onderzoeksperiode. Calvinistisch. Je kunt natuurlijk nu niet zeggen van, nee, weet je, mensen geven het maar op. Nou, ik houd eigenlijk heel erg van de boodschap van hoop. Ook bij dit onderwerp. Nou, ik denk dat we wel... nu in een tijd leven dat we een aantal vragen moeten stellen. Hoe gaan we om met globalisering? Hoe gaan we om met de uitdagingen die het streven naar verduurzaming van onze samenleving? Als we kijken naar de huidige Nederlandse arbeidsmarkt, is er sprake van heel erg veel krapte. Ja. Dus wat nu eigenlijk het maatschappelijk denken domineert, is hoe kunnen we die krapte oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het hele potentieel aan deeltijdkrachten nog verder gemobiliseerd wordt? Ja, dat mensen meer gaan werken eigenlijk. Ja, dat mensen meer gaan werken. Nog meer mensen dit systeem in. Nog meer mensen overspannen. Nou ja, wat vinden we haalbaar? Wat vinden we waardevol als samenleving aan consumptie, aan energie? Ja. Dus die vragen die worden voor mijn gevoel meer gesteld dan ooit. Steven, jij was net een beetje pessimistisch. Van, wordt dit ooit beter? Tegelijkertijd kan je misschien, als je over de laatste 100, 200 jaar kijkt, denken, de rechten van werknemers zijn wel echt beter beschermd nu. We hadden net bij Matthijs van Nieuwkerk benoemden we dat ook de ethiek wat aan het verschuiven is. Dat mensen beter een grens aangegeven en dat er meer oog is voor grensoverschrijdend gedrag. Dus je zou ook kunnen stellen, beetje bij beetje worden er meer vragen gesteld en wordt de situatie beter. Nou ja, weet je, ik hang er een beetje tussenin. We hebben natuurlijk in de 19e eeuw Marx gehad met een heel utopisch ideaal. We kunnen de arbeidsmarkt zo repareren door het kapitaal te onteigenen. Ja. En het werk weer in de handen van de arbeiders te geven. Communisme. Het communisme. Waardoor die vervreemding opgeheven wordt. En ja. Mensen arbeid weer als diep zinvol gaan ervaren. En ook waardigheid daar werkelijk aan kunnen ontlenen. En zijn beroemde kreet dat godsdienst de opium is van het volk. Hè? Dus dat in een situatie van vervreemding de religie eigenlijk een soort escapisme wordt. Ja. Zoals uitlaatklep. Die tegelijk het lijden verwoordt van de arbeider in dat systeem. En tegelijk ook een soort verzachting daarvan biedt. Nou ja, dat is die complexe relatie die Marx met de religie heeft. En daarmee ook de status quo in. De status quo in stand houdt. Ja. Dus nou, dat is daar voor religieuze mensen heeft het marxisme altijd een wat nare bijklank op dat punt. Hij heeft een heel smal beeld van religie. Maar er zit natuurlijk wat in dat als je kijkt naar de hedendaagse spiritualiteitsmarkt, dat je constant aan jezelf werkt en vergeet aan het systeem te werken. Daar zit er natuurlijk ook een beetje in. Als je niet uitkijkt. Dus je loopt ergens vast. Je gaat zelf naar coaches toe om jezelf te repareren. In plaats van dat je vragen stelt. Ulrich Beck, Duitse socioloog, die zei ooit. Bijna alle moderne spiritualiteit komt neer op biografische oplossingen voor systeemfouten. Daar zit dat een beetje in. Mm. Maar dat utopisme is ook ergens wel gefaald. Dus daar moeten we ook nuchter in zijn, denk ik. Het is nooit helemaal te fixen. Dus dat was mijn pessimisme van ja, het. Okay. Maar ja. Natuurlijk is er ook wat hoopvols te zeggen. Ik noemde Marx natuurlijk als een van de denkers die omslag van de wereld als zingevend geheel naar werk als zingeving heeft proberen te verwoorden. En daar ook het gebrek van heeft laten zien. Was er ook een soort christelijke bezinning op in de vroege moderniteit. Namelijk werk als roeping. Dat de mens schepper met God is. Hè, om het wat moderner te zeggen. Dus dat idee dat in de Bijbel een opdracht ligt om de aarde te bebouwen, te bewerken, in cultuur te brengen. En dat werk zo ook verstaan kan worden als om samen met God de wereld te ontwikkelen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat past in dat moderne wereldbeeld, want de wereld zelf is dan eigenlijk niet meer echt heilig. Die is grondstof, territorium, daar kun je wat mee doen. Dus kun je vragen bij stellen, het is modern. Ook in zekere zin geseculariseerd. Maar tegelijk wordt dan ook weer een soort religieuze zin in de arbeid zelf gevonden. Nee, zeker. Dus ik denk als het gaat om die relatie tussen arbeid en zingeving, gaat hij niet één kant op. Nee. Dus arbeid kan religie als zingevingssysteem vervangen. Maar voor een deel van de mensen zal die relatie ook precies andersom lopen. Dus doordat ze religieus zijn, gelovig zijn, het gevoel hebben dat ze via hun werk handen en voeten horen te geven aan overtuigingen die zij hebben. Door hun werk goed werk te verrichten voor hun naasten, voor de schepping, voor de wereld. Nou ja, ook Steven, wat jij net zei, je hebt nu eigenlijk ook twee beelden van wat de Bijbel eigenlijk zegt over werk. Want je had natuurlijk Genesis 3, prediker. Het zwoegen en het zweet van de aanschijn en het samen met God schepper zijn. Tegelijkertijd noem jij ook van het samen met God schepper zijn is de positieve variant daarvan. Genesis 1 zou je kunnen zeggen. God die werkt, God die rust. Werken is blijkbaar iets goeds. Ja, Beruska, je schrijft ook bijna in Grieks-Romeinse mythologieën. Was het gebruikelijker dat goden zichzelf vrijpleiten van werk en dat werk alleen iets was om mensen te straffen? Ja. Dat beeld zit niet in de Bijbel. Werk is inherent blijkbaar ook iets goeds. Maar dan vanaf Genesis 3 wordt het toch vooral zwoegen en ellende en zwaar voor en hard. Ja. Dus wordt het ook weer gerelativeerd. Dus het is inherent iets goeds. Denk aan Prediker waar je lezing mee begint. Denk aan Prediker, denk ook aan het evangelie. Denk aan het verhaal over Martha en Maria die de zoon krijgen van Jezus. Waarbij de een heel hard blijft werken in het huishouden om alles heel erg proper te krijgen en de ander vol aandacht is voor haar gast. En Jezus aangeeft hoe belangrijk het is om vol aandacht te zijn voor anderen. Ja, dus die geeft Maria een compliment. Maria die niet de handen uit de mouwen steekt, maar die gewoon naar Jezus gaat luisteren. Ja. En Martha die bezig is om het huis proper te maken, zoals je zegt, en de gasten het naar de zin te maken. Nou, die krijgt niet op haar kop, maar Jezus zegt, Maria heeft dat eigenlijk. Ja, dus het is in mijn beleving wel een heel genuanceerd beeld. Werk heeft waarde. Ja, werk voegt waarde toe. Voor anderen, voor de samenleving, ook voor jezelf. Maar daar zitten grenzen aan. Precies. En ik denk dat dat de vraag is van onze moderne samenleving. Van wat zijn de grenzen op het niveau van de samenleving, maar ook op het individuele niveau? En het niveau van de schepping zelf, zou ik zeggen ook. Want dat is natuurlijk wel een keerzijde van die hele omslag naar een modern beeld van werk, waar werk zelf zingeving wordt en de schepping als het ware onttoverd en eigenlijk niet meer is dan territorium en grondstoffen, dat zowel in de christelijke als in de seculiere variant ook heeft geleid tot kolonisering van de schepping, maar ook van andere volken. Mm-hmm. En een grenzeloos eigenlijk uitbuiten. Dat kan zelfs gepaard gaan, heb ik soms gemerkt, met hele heilige ideeën erbij. Van daar is de mens is een soort, bijna een soort heerser naast God. En dat is niet overal in de theologie, maar dat kan ook gebeuren. Dus ergens zitten we ook wel misschien wel weer in een soort derde fase. Dat we in de herwaardering van werk, dat we nu ook zien dat werk ook een te sterk focus op de heiligheid, de roeping, het mooie, het zingevende van werk ook risico's in zich draagt, dat je daarmee ook de grenzen van de aarde overschrijdt. Mm-hmm. Maar je kan inderdaad die vraag stellen bij een soort maatschappelijk, dat het maatschappelijk of voor de aarde, dat het gevaarlijk kan zijn om werk als zingeving te zien. Maar je kan natuurlijk ook op individueel vlak daarnaar kijken of dat risico's met zich meedraagt. Ik moet denken aan, en dan gaan we ook veel afleveringen terug, Ben Tichelaar. Weet je dat nog, Stefan? In de ongelofelijke podcast? Ja, wat bedoel je precies? We hebben twee keer met hem gesproken. Het was de eerste. Ik heb even het nummer niet paraat. Dat is wel slecht, hè? Dat heb ik meestal wel. Nee, heb jij meestal wel, ja. Aflevering 13 was het, zegt Christijn hier in mijn oor. Dankjewel. En daar ging het over allerlei onderwerpen. Maar daar kwam ook zingeving en werk te sprake. En hij zag wel een groot risico. Als jij nou op een gegeven moment je afvraagt, wat moet ik met mijn leven? En je hebt geen zingevingsbronnen meer die je worden aangereikt, die bijvoorbeeld vanuit de kerk, vanuit geloof of vanuit filosofie komen. Waar ga je dan je zingeving zoeken? Waarschijnlijk op de plek waar je de meeste tijd doorbrengt. Hmm. Dus als je studeert, dan zoek je je zingeving in je opleiding. Als je werkt, zoek je je zingeving in je werkomgeving. Als je geen werk hebt, maar je hebt een gezinsleven, dan zoek je je zingeving daar. Je zoekt op de plek waar je toevallig bent en daar kijk je om je heen. En daar wil je die zingeving ook vinden. En op het moment dat je die familie-identiteit en die christelijke identiteit niet hebt, en het is vooral die werkidentiteit, dan ben je wel ontzettend een speelbal van de lof en de kritiek van de mensen die je dan toevallig in je werkomgeving tegenkomt. Ja, hij beschrijft die risico. Als je zingeving op je werk zoekt, dat maak je ook een soort speelbal. Kijk, als je rotdag hebt gehad op je werk, dondert eigenlijk is je hele leven in elkaar als het je bron van zingeving is. Dus het is een hele instabiele vorm van zingeving. Zie jij dat risico ook? Ja, dat risico zie ik zeker. Als je niet daarnaast nog andere bronnen van zingeving hebt, of wanneer je in een hele turbulente werkomgeving werkt. Als je niet goed behandeld voelt, als je baan kwijtraakt, terwijl je baan alles is en naar je werk kunnen gaan de toegang is tot behalen van zingeving in je leven, is dat behoorlijk ondermijnend. Maar dan zie ik wel een beetje een paradox, daar is die weer. Zie ik wel een beetje een soort tegenstelling ook in wat jij uitdraagt. Want ook in interview in Trouw, daar werd je geïnterviewd en daar zeg je wel, het is wel goed als mensen meer zingeving uit hun werk halen. Tegelijkertijd zeg je ook, met Ben Tichelaar, het is ook een risico. Nou, wat we zien is dat mensen die zingeving ervaren in hun leven, dat zij gelukkiger zijn, welvarender zijn, minder ziek zijn. Dus het ervaren van zingeving draagt op een positieve bij aan levenskwaliteit van mensen. Ja. Dus wanneer mensen zingevend werk kunnen doen, kan het bijdragen aan het überhaupt ervaren van zingeving in hun leven. Ja, dus jij zegt, ik ben een voorstander van als mensen meer zingeving zoeken. En een van de plekken waar je dat kan zoeken is werk. Maar het gaat wel gepaard met risico's. Eigenlijk zeg jij erbij, laat het niet de enige plek zijn waar je zingeving gaat zoeken. Het is genuanceerd. Ja, misschien is het wel aardig om gewoon die vergelijking tussen werk en religie gewoon serieus te nemen. Werk kan net zo heilzaam, maar ook net zo gevaarlijk zijn als religie. En daar bedoel ik mee, kijk, werk, toewijding aan iets wat hoger is dan jezelf. Een soort vertrouwen schenken aan dat het goed komt met wat jij daaraan instopt. Zekere routines die je opdoet. Dat kun je rituelen noemen zelfs. Je staat 's morgens op, de wekker. Frank Boeien, geloof ik. Hij staat op, de fabriek gaat open op het ritme van de klok. Ver weg in Utopia. Het ging over een gastarbeider trouwens, maar vooruit. Maar dat idee, dus dat je opgenomen in een grote verband, dat je ook gemeenschap biedt, dat iets waar je iets voor terugkrijgt, eigenwaarde. Nou, er zijn heel veel dingen die op religie lijken. Maar we weten ook allemaal uit de profetische tradities, uit de kritieken ook van atheïsten en van kerkverlaters, dat religie ook heel beschadigend kan zijn. Ja. Vooral als het een doel op zichzelf wordt. Het systeem zelf moet in stand blijven. Het draait helemaal om zichzelf. De religie kan heel godloos zijn. Heel, heel geesteloos. Een systeem van controle en dwang. Veel mensen, niet allemaal gelukkig, maar heel veel, dat hebben we net al gezegd, kunnen de werkvloer ook zo gaan ervaren. En het deelnemen aan het werk. Dus ergens is het ook de grote vraag steeds weer, hoe blijven onze instituties transparant tot waar het echt om gaat? Dus in die zin is werk inderdaad als religie. En met dezelfde mooie kanten, maar ook dezelfde gevaren ervan, lijkt mij. En zoals je in de religie die profetische elementen hebt, die soms ook, zoals Amos in het Oude Testament, ik haat en ik veracht jullie godsdienstige feesten, zegt hij dan namens God, zich tegen de religie keert, zou je kunnen zeggen, zijn door de eeuwen heen ook altijd mensen geweest die zich heel bewust, soms door bijvoorbeeld een kluizenaarsbestaan te gaan leiden, of door stakingen of organisaties op te richten voor menswaardige werk, of even, maar op een bepaalde manier zich dwars wisten te staan op het arbeidsproces. Dat kunnen relativeren door een eigen levenshouding. Zijn dat soort groepen, bewegingen, mensen misschien ook nu nodig, zonder dat je het systeem ooit helemaal fixt? Want die gebrekkigheid blijft er altijd wel. Een volmaakte wereld zullen we niet zo gauw gaan bouwen hier. Maar Rustica, ken jij ook voorbeelden bijvoorbeeld van bedrijven waarvan je zegt, dat vind ik nou wel een mooi voorbeeld van hoe men echt heeft geprobeerd arbeid niet te verafgoden. Transparant te laten zijn tot waar het echt om gaat in het leven. Ik vind het lastig om een specifieke organisatie te noemen. Maar organisaties die collega's, medewerkers deelgenoot maken van, betrekken. Ja. Bij formulering van de doelstellingen. Ja. Een groot verhaal, een missie. Ja, maar niet opgelegd, maar gedragen. Ja, ja, ik hoor ook wel eens, ik weet niet hoe ver dat nog actueel is. Dus als bedrijfskundigen nu luisteren en in smadelijk lachen uitbarsten. Dan ligt het helemaal aan mij. Van bedrijven bijvoorbeeld die productie opnieuw organiseren in kleine units. Die zelf helemaal het product van begin tot eind maken. En ook echt zien waar ze aan werken. Bijvoorbeeld in een autofabriek. Dat niet de hele dag hetzelfde schroefje staat in te draaien. Maar dat je met een kleine groep mensen samen die auto maakt. Mm-hmm. En dat je hem ook van de band ziet rollen. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld van dat mensen ook echt in hun eigen waarde stegen. Ik weet wat ik maak. Ja, ik kan me voorstellen. Ik sta niet de hele dag hetzelfde schroefje in te draaien. Maar ja, we zijn met z'n allen hieraan bezig. Ik wil toch nog even terugkomen op, want eigenlijk zeggen jullie allebei een beetje, dat is eigenlijk best wel te vergelijken zijn. Werk en religie. Terwijl, vind ik opvallend. ook als het gaat op het gebied van zingeving. Terwijl, moet je niet gewoon zeggen, zeker in deze tijd, maak werk niet het allerbelangrijkste in je leven. Is dat niet juist een boodschap in deze tijd? Nou, dat zou ik je voor religie ook zeggen. Vind ik. Ja? Ja. Als theoloog zeg ik, maak religie niet het belangrijkste in je leven. Maar jij zou dan misschien zeggen, maak God het belangrijkste in je leven. Dat maak je niet. Maar het gaat om een bepaalde erkenning van wat is het belangrijkste. Ja. En je leven daarna richten. Dat is heel onvolkomen en dat lukt je meestal ook niet. En vaak moet je aan het eind van de dag zeggen, dat is me niet gelukt vandaag. Maar toch is dat wel een heel belangrijkste in je leven. Maar het feit dat jullie allebei een beetje werk en religie vergelijken. En misschien ook wel, het zijn allebei gewoon bronnen van zingeving. Ja, maak je dan werk niet juist te groot? Leg je dan juist niet meer druk op? Moet je niet juist zeggen, jongens, laten we gaan herbezinnen. Laten we erkennen dat werk niet het allerbelangrijkste is. Dat het niet gezond is om je leven en je zin in het leven af te laten hangen van je werk. Is dat, het schiet mij nu te binnen, maar is dat niet een heilzamere boodschap nu? In plaats van, zorg dat je zingeving uit je werk haalt. Ik vind ze beide groot. Dus ik zou niet willen zeggen dat arbeid niet de bron van zingeving moet zijn. Mm. Onder de goede omstandigheden kan arbeid bijdragen aan zingeving in het leven. Kan familie, kunnen vrienden bijdragen aan zingeving. Kan religie bijdragen aan zingeving. Kan de natuur bijdragen aan zingeving. Er zijn allerlei bronnen van zingeving in het leven. En als samenleving, voor de vraag hoe kunnen we dan voor zorg, even afdeel naar het terrein van werk, van arbeid, hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die zingeving kunnen ervaren in hun werk. En tot bloei kunnen komen. Dat vind ik altijd wel een mooie term hier. Bloeien van mensen. Ben je zelf ook gelovig? Ja. En zie je daar verschil in? De mate waarin of je geloof of je werk zingeving kan bieden? Ja, ik geloof voor mij is het een wel van een andere orde dan het ander. Het ene volgt uit het ander, bij mij. Dus dan werk volgt uit jouw geloof? De zingeving. Ja. Lastige vraag. Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou, ik zit even te denken. Ik heb verschillende banen gehad. En ik heb ooit op middelbare school gewerkt. En dus ik, mijn eerste reactie was, nee, het maakt mij niet uit. Het hele leven staat onder God. En of ik nou in de kerk zit of mijn werk doe, ik doe dat voor het aangezicht van God, om het eens klassiek te zeggen. En toen dacht ik, ja, dat klinkt wel een beetje vroom, want ik heb ook wel werkervaringen gehad. Waar ik dacht, toen ik inderdaad in die fabriek stond aan lopende band, of dan probeer je wel naar je werk te gaan met het idee van, ik wil een betrouwbare collega zijn en ik wil vriendelijk zijn vandaag en mijn werk goed doen. Maar dat het nou heel zingevend allemaal is. Dus nee, dan is het toch wat anders. Dus ik heb ook wel, ik denk dat het ook wel te maken met het voorrecht dat ik een bepaald werk doe waar geloof in. Ja, dat jou ook geïntegreerd zijn. Ja, ja, dat zijn natuurlijk ook helemaal wel, uniek. Als je in een situatie zit, zoals nou ja, toen, of dat ik voor de klas stond en dat je gewoon ook gewoon in orde zit te houden en werkstukken zit na te kijken en met soms lastige collega's overweg moet of wat dan ook. Dan gaat ook heel veel van de dag gaat gewoon heel prozaïsch. Wordt er doorheen gejaagd, waarin je gewoon vakmatig je werk doet. En je kunt wel soms in een soort flow komen, dat is lekker. Maar dan is het er inderdaad meer verschil, denk ik toch. Dan kom ik in de kerk echt tot rust. En tot aanbidding of tot bezinning, verstilling. Dat minder aan de hand is in het werk. Ik heb dat ook al gemerkt toen ik pastor was in Amsterdam, moet ik zeggen. Dat je met een kerk vol met... Wat we ontzettend vaak hoorden van mensen in de kerk was dan... Die allemaal in Amsterdamse banen zaten. Oh ja. Ik ben zo druk. Ik ben zo druk. Ja, ja. Wat ze zochten in de kerk was toch wel rust. Ik vond dat zelf wel eens dubbel, hè, als pastor. Omdat ik dacht van, ja, je zit hier 7 dagen, 24 uur uit te sloven voor je baas. En voor de kerk wil je alleen maar een beetje uitrusten. Ja. Dat voelt dan als consumeren. Maar ik was dan toch weer geneigd om te denken van, nee, je moet niet te veel mensen nog eens een keer een schop onder de kont geven. Je moet ze toch troosten. Dus dat religie dan vaak in deze hypercompetitieve samenleving de plek wordt waar je dan tot rust komt, verstild raakt, waar mensen echt zin ervaren, net zoals in een gezin of in sport of in de natuur of zo. Dat kan ik me niet meer voorstellen. Of ik helemaal gelukkig mee ben, dat weet ik dus niet. Want ergens is het toch een segmentering van het leven. Nou, maar ik doe die segmentering af en toe bewust, omdat ik dan denk... Ja, ik snap het wel. Als ik op mijn werk veel druk heb of zo, of ik heb veel stress, of ik moet iets doen waar veel van afhangt, dan zeg ik soms concreet tegen mezelf, een beetje indachtig, Henry Nouwen bijvoorbeeld, je bent niet wat je doet. Ja. Uiteindelijk is dat niet ten diepste wie jij bent. Dus ook al maak je er gigantische puinhoop van, dat belangrijke wat je nu moet doen, dat bepaalt niet wie jij bent. Dus je moet er niet te veel van af laten hangen. Mm-hmm. Het voelt voor mij ergens dat dat ons leven of onze samenleving is ingedeeld in meer en minder, zelfs meer en minder gezonde sectoren bijna. En dat je om geestelijk gezond te blijven helemaal uit het proces moet stappen soms. En mijn ideaal zou toch zijn dat het hele leven ergens integraal geleefd wordt. Ah ja, holistisch. Ja. Ja, maar goed, dat is een droom. bedenkelijk te kijken. Maar... Nou, voor mijzelf is het ook al wat verweven. Dus gewoon in afwegingen die je maakt, in besluiten die je neemt, in doelen die je zelf stelt. Ja. Binnen de context van het werk zijn voor een deel ook gedreven door mijn religie. Kan religie ook heel troostend zijn om soms bepaalde besluiten te nemen of om verdraagzaam te zijn, om ook te incasseren, te kunnen omgaan met tegenslag. Ja. En om te kunnen gaan met omstandigheden die je niet per se als heel erg wenselijk ervaart. Ja. Zo beleid ik het altijd wel met de nadruk dat ik het niet altijd deed, maar wel probeerde zo te beleven. Een soort hele lichte tegendruk te geven aan dingen als dat hypercompetitieve bijvoorbeeld. Dat je collega een promotie krijgt, terwijl je denkt, eigenlijk had ik die moeten hebben. Maar je dan van harte je collega feliciteert. Dus ik gun het je echt. Of dat hiërarchische. Dat je zegt, kan ik een manier vinden om niet te gedwee te zijn, om niet altijd in verzet te komen, maar op een creatieve, soepele manier om te gaan met vervelende bazen. Dus ergens dat je vanuit je geloof, of misschien hebben andere mensen de andere bron in, maar ik spreek nu even voor mezelf, probeer in een systeem enige tegendruk te geven. Of iets van, met name de minder gezondmakende kanten van het systeem dan. Ja. Tot slot, misschien heel praktisch. Ik kan me voorstellen dat ook veel mensen luisteren. Waarbij misschien wel veel van de woorden die jij zegt resoneren. Die het gevoel hebben van, ik ervaar weinig zin op mijn werk en ik zou dat wel graag willen. Wat heb je dan advies? Hoe kan je dat aanpakken? Moet je dan op je baas afstappen? Of... Nou, zeker. We leven nu ook in december, de maand waarin de meeste P-gesprekken, functioneringsgesprekken plaatsvinden. Ja. Dus ik zou zeggen, maak het bespreekbaar. Hmm. iedereen, van hoog tot laag, is enorm waardevol. Voor elke organisatie, zeker nu in ten tijde van grote arbeidsmarktkrachten. Ja. Maar geef aan wat je graag zou willen doen. Maar ook wat niet goed gaat. Wat in strijd is met je persoonlijke waarden. Maak zingeving gewoon onderwerp van gesprek. Bespreek wat betekenisvol is voor je. Ja. En hoe daar handen en voeten aan te geven zijn. Ja. En er zullen misschien mensen zijn die denken, daar zit mijn baas niet op te wachten. Nou, die baas zit zeker te wachten op goed functionerende collega's. Als dat voor je belangrijk is, dat je werk doet, waar je betekenis uit kunt halen. Dan begint het met gesprek, met het duidelijk maken daarvan. Mm. En kijken wat de mogelijkheden zijn. En misschien die krapte op de arbeidsmarkt geef je dan ook een bepaald... Ja, dat geeft urgentie. Ja, geeft en dat urgentie. Geeft ook... we hadden het toch over markt, geeft ook macht. Ja, precies. Ja. Want dan denkt je werkgever wel van, het laatste wat ik wil is dat iemand het werk heel zinloos vindt en denkt, ik kap ermee. Ik heb diegene waarschijnlijk hartstikke hard nodig. Precies, ik kap ermee of de collega wordt ziek. Ja, precies. Daar zit een werkgever. Ook niet iets wat hij nastreeft. Nee. Oké, boeiend om er zo eens uitgebreid bij stil te staan. En wat een... actueel, maar ook belangrijk thema op dit moment om daar zo over na te denken de komende jaren als bijzonder hoogleraar. Want waar gaat je onderzoek precies over? Nog iets van zeggen? Het gaat dus over hoe die relatie er nu uitziet in onze moderne samenleving tussen arbeid en zingeving. Maar ook wat de betekenis is van werk voor identiteiten van mensen, voor religieuze identiteit. Wat de betekenis is van werk voor sociale cohesie, sociale samenhang. En ook naar zin ondermijnende aspecten van werk. Ja, heel interessant. Ja, en heb ik nog niet eens benoemd het gegeven dat, volgens mij blijkt het ook uit onderzoek, dat bijna de helft van de werkenden ook zou willen blijven werken als het niet meer hoeft, financieel. Vond ik ook wel bijzonder. Ja, dat onderstreept wel wat Mariska net zei, van dat het zo belangrijk is voor zingeving. Voor zingeving. Dus als we kijken naar wat mensen dan belangrijk vinden, is sociaal contact, samenwerking. Werk als route om te komen tot zelfontwikkeling, tot zelfrespect. Als manier om iets te kunnen doen voor de samenleving. Ja. Ja. Om iets neer te zetten, om talenten te ontplooien, te benutten. Maar een kwart zegt, dan ga ik gewoon helemaal onderuit, gezakt, niks meer doen. Dat zegt een kwart. Ga jij door als je... Het is heel lang voor jou natuurlijk, maar... wanneer mag jij pas met pensioen? 74 of zo? Tegen die tijd ben ik 80 of zo, als dat een keer mag. Ik zou zeker blijven werken, als het niet hoeft. Ja? Ja. Maar dit of dit, muziek maken? Of, want je mag dan wel misschien wat kieskeuriger zijn. Nou, ik zou wel... ik zou niet zo hard werken, denk ik, als ik nu vaak doe. Volgens mij is dat wat heel mensen zeggen dan. Ja, precies. Ik zou wat minder werken. Ja, precies. Maar ik zou wel willen werken. Heel kenbaar. En ik zou misschien wat... wat ik nu doe, vind ik ook prachtig om te doen. Dus ik mag niet klagen. Maar ik kan me voorstellen, het is afhankelijk van wat voor werk je hebt. Tuurlijk. Als je die keuze dat hebt. Willen. Ja. Want hoe is dat voor jullie? Zouden jullie blijven werken? Ik vind mijn werken heel, heel leuk en ook zingevend. Ja, ze gaan begin van allerlei onderzoek. Dus jij denkt, Ja, ik zou het soms ook wel wat iets rustiger willen hebben. Dat zou ik ook wel fijn vinden. Ja. Dus minder uren, wat jij ook al aangaf, dat zeker. En misschien zou ik ook wel iets anders willen proberen. Heel iets anders? Heb je wel eens gedroomd? Heel iets anders. Ja. Heb je een idee bij? Ja, bijvoorbeeld werken in het basisonderwijs lijkt me ook fantastisch. Ja. Of iets van fotografie lijkt me ook, ook geweldig. Ja, dat is ook leuk. Ja. Dat is mooi. Verder heel kenbaar, wat minder, maar dan de leuke dingen doen. En misschien nog wat anders erbij doen. Ja, zou jij ook iets heel anders willen doen? Ik heb wel eens gezegd, ik denk ook in de podcast, dat boswachter of zo. Ja, dat lijkt me ook echt iets van jou. Lekker met totaal, die vogeltjes. Ja. Waarschijnlijk totaal onrealistisch, romantisch beeld ervan. Met die vogels en alles in de weer. Dat lijkt me nou echt heerlijk. Ja, dat lijkt me echt iets voor jou, ja. Mm. Wie weet. Heb je niet gewoon amateur boswachters of zo? Dat je gewoon een vrijwillige boswachter. De vrijwillige boswachterij. Ja. Vrijwillige brandweer. Dat is de vrijwillige brandweer, ja. Oh, dat is misschien wel een idee. Misschien is er wel iemand die luistert, die denkt... ik heb nog wel een plekje voor Stefan. Dus laat het vooral... Een 53-jarige theoloog die... heel veel van vogels weet, dat dan wel. Ja, dat wel. Yes. Nou, dankjewel, Maruska, voor je komst. En veel succes nog met toekomstig onderzoek. Graag gedaan. Ja, succes, dankjewel. Marushka Verstandvoort was dat. Zij was de gast in de ongelooflijke podcast waar ze in gesprek ging over zingeving in werk. En dat gesprek dat voerde ze met presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas. En de ongelooflijke podcast die vind je iedere woensdagochtend in je favoriete podcast-app. En hoor je dus nu alvast op NPO Radio 1. It shone like gold. It shone like gold. But just as the moon, it shall stray. First Aid Kit in de nacht van NPO Radio 1. En Stay Gold, een halve minuut voor vier. En zometeen na het nieuws van 4 uur... dan wil ik je graag een podcast laten horen over de gevolgen van long-covid. Die hebben mijn collega's gemaakt. En die hebben onderzoek gedaan naar hoe groot de schaduwpandemie long-covid is. Nou, dat laat ik je zometeen horen. Na, zoals gezegd, eerst het nieuws van 4 uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Migranten die zonder papieren de Verenigde Staten binnenkomen kunnen voorlopig nog automatisch uitgezet worden. Dat gebeurt sinds het uitbreken van de coronapandemie op grote schaal om de volksgezondheid te beschermen. Eerder dit jaar zei het Amerikaanse RIVM dat de maatregel niet meer nodig is. En ook de regering van president Biden wil er vanaf. Maar 19 Republikeinse staten maakten bezwaar tegen het afschaffen ervan. Volgend jaar buigt het Hoge Rechtshof zich over de zaak. Tot die tijd blijft de maatregel van kracht. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Omdat de EU Russische ruwe olie al boycott, heeft de maatregel van Poetin geen invloed in Europa. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg afgelopen middag tussen 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. De onderlinge lijntjes zijn kort en ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen is goed. Maandag sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden alarm vanwege de volle kinder-IC's. Het kabinet probeert te voorkomen dat gezinsleden van statushouders naar Nederland kunnen reizen voordat ze een woning hebben gevonden. Rechters oordeelden in een aantal zaken dat familieleden direct mogen overkomen. Staatssecretaris Van der Burg zei eerder al dat hij bij de Raad van State in hoger beroep gaat. In afwachting daarvan wil het kabinet dat het vonnis van de lagere rechter niet hoeft te worden uitgevoerd. Het weer. Vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land. Aan zee waait het flink. Komende dag is het vaak regenachtig en bewolkt bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is woensdag 28 december en het is inmiddels 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En de huizenmarkt die lijkt over haar piek heen. Maar wat de prijzen van huizen die beginnen te dalen. Zometeen dan horen we hoe dat komt en wat de invloed van de centrale banken is op die huizenprijs. Maar eerst luisteren we naar de eerste aflevering van de EO-podcast Long Covid. Tienduizenden Nederlanders voelen namelijk nog lang de gevolgen van een corona-infectie. Dat geldt ook voor Charlotte en Chalco. Beiden waren fit, gezond en stonden midden in het leven. Maar nu staat hun leven al bijna 2 jaar lang stil. Er is iets aan de hand, maar wat precies? Journalisten Rianne van der Linden en Anne-Sophie van der Toren duiken in de podcast Long Covid in de schaduwpandemie, die dus Long Covid heet. Het is een soort zeurende pijn, continu in je benen, in mijn armen. Ik weet ook dat ik huilend onder de douche stond, omdat ik gewoon mijn zeep zeg maar niet van het plankje kon pakken, omdat het zoveel pijn deed in mijn lichaam. Echt, het voelde alsof mijn spieren aan alle kanten werden aangevreten. Mijn spieren deden het gewoon niet op de een of andere manier. Long COVID, een nieuwe ongrijpbare aandoening die het leven van tienduizenden Nederlanders heeft stilgezet. Ik kon geen licht hebben, geen geluid, dood en doodmoe, echt nog veel erger dan eerst. Alles in mijn lichaam zei gewoon van, iets is helemaal mis. Deze mensen zijn vaak jong en ze waren voorheen gezond en levenslustig. Zelfs na een milde corona-infectie houdt een deel jarenlang klachten. Nou, toen werd het 1 oktober, was ik nog echt lange niet beter. Echt, nou, er net zo aan toe als half augustus. Toen werd het 1 december, toen was ik ook niet beter. Nou, nu heb ik al die stippen aan de horizon losgelaten. Ik weet het nu gewoon echt niet meer. Long COVID treft ook zorgmedewerkers. Wij moesten juist naar die hele erg zieke mensen toe. En hebben daar heel hoog risico gelopen. En zijn dus toen ziek geworden in dienst van de baas. En nu 2 jaar later trekt iedereen zijn handen van ons af. Op de normale scans is bij deze mensen niets afwijkends te zien. Is er dieper in het lichaam toch iets mis? En wat dan? Of is er bij deze mensen psychisch iets aan de hand? En is er dus een groep patiënten met long covid waarbij het dus eigenlijk tussen de oren zit? Ja, onbewuste psychische processen dragen daaraan bij. Hoe kan het dat mensen met long-covid soms al 2 jaar lang bijna niets meer kunnen? Ik ben Rianne van der Linden, journalist voor het Radio 1-programma Dit is de Dag. En samen met mijn collega Anne-Sophie van den Toren ben ik gebiologeerd geraakt door deze nieuwe ziekte. Want hoe worden die klachten veroorzaakt? Wat betekent het feit dat het om tienduizenden mensen gaat voor onze maatschappij? En bestaat deze nieuwe ziekte eigenlijk wel echt? In deze podcast gaan wij op zoek naar antwoorden. Dit is Long COVID, de schaduwpandemie. Aflevering 1. Er is iets aan de hand. Goedemorgen. Goedemorgen, Welfrans. Dag Peter. Hi. Hoi. Gelukkig weer je weer te zien. Ja, goed om je te zien. Wederzijds. Ja, ik hoorde, Peter, dat het niet zo goed met je gaat. Ja, ik heb heel erg een terugval gehad. En daarom signaleren andere mensen dat het niet zo goed met mij gaat. Omdat ik ook een beetje depri was. We zijn in Herpen, een klein dorpje net onder de Maas in Noord-Brabant. Huisarts Alfons Olde-Lohuis is aan de rand van het dorp op huisbezoek bij een patiënt die hij al jaren ziet. In een woonkamer die aandoet als een gezellig bruin café praat hij met Peter van Sambeek. Kan ik hier veilig met de hond lopen? Ik heb de hond opgesloten. Ja, het valt gewoon niet mee, het houdt nooit eens op. Je wil eens een keer een beetje uitgerust wakker worden. Ik zeg heel vaak van, ik ben wel in bed geweest en het heeft niks opgeleverd. Ik ben nog exact even moe en evenveel pijn in mijn benen. Alleen mijn hoofd, ik splits het altijd, het lichaam en het hoofd. Het hoofd is wel uitgerust, maar het lichaam niet. Een dodelijk vermoeide patiënt die eigenlijk maar heel weinig kan. Dit klinkt typisch als een long-covid-patiënt. Maar dat is Peter niet. We lopen even met huisarts Olde-Lohuis naar buiten. Heb je net gesproken met Peter? Die heeft heftige vermoeidheidsklachten. Maar dit is geen long-covid-patiënt. Nee. Dit is een Q-koorts-patiënt. Ja, zeker. Waarom is het dan toch belangrijk dat wij met hem praten? Q-koorts leert ons heel veel over long-covid. Wat kan er allemaal op de duur gebeuren als je een infectie hebt en je herstelt niet goed? Bovenaan moet je zeggen, de meeste mensen herstellen van een infectie heel goed. Maar een klein percentage, en dat is bij heel veel ziektes zo. Dat is bij Q-koorts, dat is bij West Nile virus, dat is bij Ebola, ook wat veel mensen in gedachten raakt. En zeker ook bij COVID zijn de meeste mensen worden beter, maar een klein groepje blijft extreme klachten houden. Volgens Olde-Lohuis leert Q-koorts ons dus veel over long-covid. En dat is best schokkend, want deze hele heftige klachten heeft Peter al 14 jaar. Want vroeger was je vloerlegger, hè? Toen werkte ik 60, 70 uur in de week en dat vond ik prettig. Dan was je moe en je ging naar bed en je was weer een jonge god de volgende ochtend. Een jonge god. Een grote contrast met hoe Peter zich nu voelt bestaat bijna niet. Ik ben gisteravond om 7 uur naar bed gegaan. Mijn vrouw ging naar de diëtiste en ik ging naar bed. En vanmorgen ben ik om 7 uur opgestaan en om 7:15 weer teruggegaan. Ja. Tot 9, want toen kreeg ik bezoek. Bezoek van ons dus. Goedemorgen. Hallo. De eerste opnames. Ja. Spannend. Nou, weet je wel. Ja. Na een paar weken research stap ik in bij Rianne in haar oude Volvo en gaan we op weg naar ons allereerste interview. We beginnen aan een zoektocht naar antwoorden over een nieuw fenomeen waar nog weinig over bekend is. Wat gaan we tegenkomen? En gaan we de antwoorden überhaupt wel vinden? We gaan naar Herpen. Ik ga even de navigatie instellen. Wij gaan dus een podcast maken over long COVID. En dat is wel een van de meest verwarrende namen die er zijn, ja. Denk ik, voor een ziekte. Want? Want? Longen? Ja. Ja. Veel mensen denken dat het met je longen te maken heeft, hè? Ja. Ja. Zelfs mensen die het zelf hebben, komen er pas later achter dat long-covid dus blijkt te zijn dat het langdurig is. Echt waar? Ja. Ik sprak iemand. Dus als je zelf long-covid hebt, dan kan het nog zijn dat je gelooft dat het echt met je longen te maken heeft. Ja, want dat je daardoor denkt, ik heb dat niet, want ik heb niks met mijn longen. Oh. Ja, die term long-covid. Daar moeten we het even over hebben. Long staat dus niet voor dat er iets met je longen aan de hand is, maar het is gewoon de Engelse term voor langdurig. Internationaal is de term gangbaar, maar voor ons Nederlanders is hij wat verwarrend. Daarom wordt steeds vaker post-covid of post-covid-syndroom gebruikt. Wij kiezen ervoor om long-covid te gebruiken in deze podcast, omdat dat nu eenmaal de meest bekende term is. We gaan terug naar Herpen. Ik gok zomaar dat we hier naar binnen mogen lopen. Ja. Na het gesprek met Peter gaan we naar het huis van Alfons Oldeloohuis. Daar praten we verder over dat verband tussen chronische Q-koorts en long-covid. Want het verhaal van Peter verontrust ons. Bij Q-koorts ging het over een kleine groep geïnfecteerden. Maar wat vertelt het verhaal van Peter ons over long-covid? Hoeveel mensen krijgen jarenlang zulke heftige klachten na een corona-infectie? Ja, ik heb een aardbeientaartje. Vinden jullie lekker? Heerlijk. Oh, lekker. Oldeloohuis is een echte dorpshuisarts, zoals we die van vroeger kennen. Hij woont naast zijn praktijk. Zijn dorp, dat zo'n 3000 inwoners telt, komt in 2007 ineens groot in het nieuws. 4 uur. Het NOS-journaal. De Q-koorts is voor het eerst in ons land op redelijk grote schaal uitgebroken. Deze koorts kan dodelijk zijn. Begin dit voorjaar kwamen er veel gevallen voor. Oldeloohuis is degene die de Q-koorts-uitbraak in zijn dorp ontdekt. 2007, dus nu 15 jaar geleden. Deze tijd van het jaar, mei. Mooi weer, net als nu. Een beetje strakke oostenwind, dat doet het toe. Omdat dat de verspreiding meegeeft. Kregen wij in de praktijk, die hiernaast is, met mijn collega Rob Besseling, kregen wij in 1 week 8 mensen met heel hoge koorts. Kortademig, heftig ziek. 2 van de 8 mensen zakken in de wachtkamer in elkaar. Oldeloohuis belt met de GGD. Maar ook daar hebben ze totaal geen idee wat er met deze mensen aan de hand is. Microbioloog die belt ons op, want die zei van... Alfons, waar ben je toch veel bloed aan prikken? Want een huisarts prikt niet van iedereen bloed. Zeker niet om te laten kweken op bacteriën. En die zei, ik weet het ook niet. Ik kan echt niks vinden. Nou, een week later weer 20 mensen en... Ik zei tegen de microbioloog, je moet er wat mee doen, het moet iets zijn. Dit is geen aanstellerij, die mensen zijn hartstikke ziek. En toen zei hij, ik weet het echt niet. En toen heeft hij naar Duitsland gestuurd. Daar was een hele kleine uitbraak geweest van een paar schapen die op een braderie bevallen waren. En de omstanders hadden Q-koorts gekregen. Q-koorts dus. Een infectieziekte die van schapen en geiten op mensen overslaat. Het wordt de grootste Q-koorts-epidemie ter wereld. Uiteindelijk moeten 50.000 geiten worden afgemaakt en worden ruim 4.000 mensen ziek. Oldeloohuis raakt betrokken bij deze groep patiënten en hij blijft dat. Want een deel van de patiënten wordt na de infectie niet beter. Ik ben door die Q-koorts heel erg geraakt. Omdat ik zelf... Ik zei dat vanochtend al, ik dacht zelf, die vermoeidheid, daar had ik niet zoveel aandacht voor. En toen zag ik mensen waarvan ik zelf de bevalling had gedaan. Ik deed hier ook bevallingen. En waar ik mijn hand voor in het vuur stak. Die ineens niks meer konden. Die overal weg waren en helemaal niet zoveel de praktijk vaak bezochten. Oldeloohuis is nu 71. Hij had al lang met pensioen kunnen zijn. Aan de telefoon vertelt hij eerder dat hij ook wel meer tijd met zijn kleinkinderen wil doorbrengen. Maar die Q-koortspatiënten, die laten hem niet los. Dus op zijn 64ste stopt hij als huisarts en richt hij een opdracht van de overheid Q-support op. Een organisatie die patiënten met chronische Q-koorts ondersteunt en onderzoek stimuleert. Want over waarom deze mensen zo ziek blijven is nog heel weinig bekend. En dan is er ineens een nieuwe infectieziekte. Goedenavond, u kijkt naar een extra NOS-journaal, want ook in Nederland is nu een coronabesmetting geconstateerd. Het gaat om een man in... Corona. Op 27 februari 2020 wordt de eerste persoon met corona in Nederland gesignaleerd. Hier begint niet alleen het verhaal van COVID in Nederland, hier begint ook het verhaal van long-COVID. Later in deze aflevering vertellen we hoe Alfons Oldeloohuis ook hierbij betrokken raakte. Maar om goed te kunnen begrijpen wat long-covid is, moeten we eerst spreken met de mensen die het doormaken. Ik heb ook heel voorzichtig altijd gedaan, omdat ik in de gehandicaptenzorg werk. En ik dacht, joh, voor mijn cliënten moet ik echt zorgen dat ik het niet krijg. Je hoort hier de stem van de 25-jarige Charlotte. Als ze corona krijgt, denkt ze dat het binnen een week of twee wel weer over zal zijn. Net als bij iedereen. Maar in plaats van beter, wordt zij alleen maar zieker. En toen heb ik het dus gekregen thuis van een huisgenootje waarvan we niet wisten dat ze besmet was. En de eerste week had ik eigenlijk niet zo heel veel last. Ik dacht ook echt, als ik het nu heb gehad, dan heb ik het maar gehad. Chill. Na 5 dagen werd ik wel heel benauwd en heel moe, kon ik niet meer zitten. Ik weet ook dat ik toen die eerste dagen mijn ouders dan na het douchen huilend aan de telefoon had van joh, dit is niet goed en ik ben zo bang dat ik er nog weken last van ga hebben. Nou ja, met de kennis van nu. Met de kennis van nu denk ik echt dat als dat het ergste was. Een paar weken. Maar ik wist wel meteen, dit is niet goed. Dit voelt niet goed. Mijn lichaam wordt helemaal aangevreten, zo voelde het. Intussen is Charlotte 1,5 jaar verder. Ze woont in Amsterdam, waar ze voor haar covid-infectie volop genoot van de stad. Maar nu lukt dat niet meer. We willen graag horen hoe het met haar gaat. We mogen langskomen in haar studio. Echt van die vrouwenketens. Nou, we zijn vrouwen, dus dat scheelt, ja. Verrassend genoeg oogt Charlotte energiek en vertelt ze op een haast bevlogen manier over wat ze de afgelopen 1,5 jaar heeft meegemaakt. Ik was zo verzinnend. Ik werd elke ochtend wakker met het idee, ik heb zin om iets te doen. Ik werd elke ochtend wakker met nieuwe energie en elke keer kwam ik erna 1,5 uur achter. Oh ja, ik kan dit helemaal niet. Ik had de eerste maanden continu spierpijn, overal. Dus ik zat echt alleen maar aan de pijnstillers. Toen daarna kwam heel erg vermoeidheid. Dat was de eerste weken, was er wel, maar viel toen nog niet heel erg op, want ik deed ook niet zoveel. Na die vermoeidheid kwamen oorzuizen, had ik ineens echt een piep in mijn oor. En die ging eigenlijk niet weg. En raakte ik heel snel overprikkeld. En heb ik ook echt een periode gehad dat ik, ik denk dat wel 4 maanden dat ik gewoon opstond, maar dat ik er wel was, maar ik was er niet echt. Je zag ook, iedereen zei ook, je zag een hele toffe blik in je ogen, zeg maar. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker, hoppa, ga ervoor. Maar ik werd niet wakker. Het was alsof ik in een soort van droom of nachtmerrie was. Maar ik werd niet wakker. Een nachtmerrie waaruit je niet meer wakker wordt. Dat is iets waar ook de 36-jarige long-covid-patiënt Chalko zich wel in kan herkennen. We zoeken hem op in de buurt van Den Haag. Hobbel. Mijn Volvo is niet gemaakt voor dit soort hobbelwegen. Zandwegen. Voor adellijke zandwegen. Ja. Ik denk toch dat dit appartementen zijn dan. Er wordt ook wel verbouwd. Zo. Nou, ik heb wel eens slechtere plekken geïnterviewd. Oh, daar kan je parkeren. Nee, we zien hier dus een soort, ja, een soort landhuis. Een mooie kroonluchter. We zijn verrast. Chalko woont in een landhuis. Is hij soms van adel? Het doet er natuurlijk niet toe voor de podcast, maar het maakt ons wel nieuwsgierig. Als we de parkeerplaats eenmaal hebben gevonden en Chalko de deur opendoet, blijkt dat hij een appartement huurt in het prachtige 14e-eeuwse landhuis. Hoi. Hallo. Goedemorgen. Dank je. Dank je wel. Hallo. Ja, maar dit is wel best een trap voor jou. Dus ons even ophalen is best pittig. Nou, hij woont er fantastisch. Maar voor iemand met long covid zijn de 2 houten trappen die hij naar boven moet een dagelijks obstakel. We lopen zo door, hoor, maar ik zit nog een beetje uit. Ja, doe rustig. Ik woon hier nu 10 jaar. Eigenlijk toen ik mijn co-schap begon, ben ik hierin gekomen. En later is mijn vriendin, inmiddels vrouw, bij mij ingetrokken. We voelen ons bezwaard dat Chalko voor ons de trap af en op moet gaan. Het is duidelijk zichtbaar dat het hem zwaar valt. En dat terwijl hij slechts 1 paar jaar ouder is dan wij. Eenmaal in zijn woonkamer zien we een box staan met een mobiel erboven. Hij heeft een dochter van 1 paar maanden oud. Ze is vandaag naar de opvang, dus we kunnen rustig praten. Chalko neemt plaats op de sofa naast de box. En zo halfrechtop houdt hij het praten langer vol. Wij zijn hier nu. Ja. Wat betekent dat voor jouw planning van vandaag bijvoorbeeld? Dat betekent dat ik na de rest van de dag in ieder geval niks in heb gepland. ja, ik doe eigenlijk maximaal één zo'n activiteit per dag waarvan ik weet dat het veel energie gaat kosten. Dus ja, je moet overal rekening mee houden. En zelfs dan hou ik altijd een slag om de arm bij de mensen als ik een afspraak maak. Kan je ons mee terugnemen naar het begin van jouw ziekbed? Dus wanneer je corona kreeg en hoe dat is verlopen? Ja, dat was in oktober 2020. Het was, volgens mij zaten we ook in een lockdown periode. Ik werkte als AIOS radiologie in het ziekenhuis. En ja, op een gegeven moment in het weekend, eigenlijk de start van mijn vakantie, kreeg ik koorts en voelde ik me niet lekker. Spierpijn, hoofdpijn. Dus toen dacht ik, nou, dat gezien alles wat er speelde natuurlijk al snel dat het corona zou zijn. En zeker toen ik een dag later de typische geur- en smaakverlies kreeg, toen was het wel duidelijk. Even uitzieken, denkt Jalko na zijn corona-infectie. En dan als de wiederweerga weer terug zijn leven in. Hij is arts in opleiding, tennist graag en heeft net nieuwe subboards gekocht. Maar na een week of twee ziek zijn, merkt hij dat teruggaan naar zijn oude leven geen optie is. Toen, na een week of twee, toen ik eigenlijk weer zou starten, ja, toen had ik al wel aangegeven van ja, ik voel me echt nog niet goed. Dus ik heb toch wat meer tijd nodig. Maar toen ging ik opeens enorm achteruit. En ja, dat uitte zich in echt extreme vermoeidheid en uitputting. Die ik echt nergens van herken. Ja, ik heb ook wel drukke werkdagen van 10 of 12 uur gehad. En dat je thuis uitgeput thuis komt. Ja, dit was echt nog echt van een andere orde van grootte. Waarbij ik bijvoorbeeld als ik de afwasmachine wil uitruimen, dat ik gewoon halverwege moest stoppen om 2 uur te liggen. Of dat ik, nou ja, er is hier een trapje naar boven van 10 treden. Dat ik, ja, dat als ik boven was, dat ik helemaal uitgeput was. Dat ik gewoon niet meer kon. En dat ging op een gegeven moment ging dat wel weer iets beter. En in de loop van de tijd, en dan ja, over enkele weken, werd dat wel minder. Maar ja, die uitputting en die vermoeidheid, die bleef. En die is ook nooit meer weggegaan. We horen aan Jalko's stem dat hij niet de energie heeft die een man van zijn leeftijd zou moeten hebben. Alleen al een uurtje met ons praten valt hem zwaar. Ja, ik merk dat er heel eventjes een minuutje. Pak heel even een glasje water. Jij moet even pauze inlassen. Ja, wil jullie iets drinken? Kun je beschrijven hoe het voelt, long covid? 'S Ochtends is het vaak een soort van combinatie tussen een kater en ja, hoogteziekte of. Ja, je bent dan helemaal niet scherp, wordt heel wazig wakker. Inderdaad, alsof je een fles slechte wijn op hebt gedronken de avond ervoor. Maar zo word ik al 1,5 jaar nu zo'n beetje wakker. En nooit helemaal scherp, lastig met concentreren, multitasken. Ja, de uitputting die je echt in je hele lichaam voelt, die je gewoon uitschakelt. Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Terug naar Charlotte in Amsterdam. Ook zij realiseert zich na een paar weken dat ze niet zomaar herstelt. Na 4 weken ben ik weer aan het werk gegaan. En toen ben ik 's ochtends heb ik dan een uurtje gewerkt. Heb ik een uur geslapen echt in bed. En dan ging ik 's middags naar locatie. Wel haalde een collegaatje me op en bracht ze me thuis. Omdat ik kon niet fietsen, wat ik altijd wel deed. Maar ja, al na een paar dagen. Ik zat eigenlijk op werk als een zombie erbij. Ik herinner me ook niks meer van die tijd wat ik dan op werk deed. Ik herinner me dat ik op een stoel zat en dat ik werk dan op een school in de gehandicaptenzorg. Maar ik werk dan op een school en ik weet dat ik in de aula daar zat. Verder herinner ik me helemaal niks meer. Behalve dat ik dacht, dit is niet echt heel goed. Probeer het je maar eens voor te stellen. Je bent doodziek, maar niemand kan je echt vertellen wat er met je aan de hand is. En of je eigenlijk wel weer beter wordt. In de herfst van 2021 komt voor Charlotte de mentale klap. Ik moet zeggen dat toen eigenlijk de allernaarste periode aanbrak. Toen werd het ook nog herfst. Nou, met het vallen van de bladeren verloor ik echt de moed. Ik dacht elke keer, nou dan ben ik wel weer een heel eind. En ik plande ook elke keer. Dan bijvoorbeeld wilden we naar een festival en die was in de zomer. Nou, dat ging niet door, maar die werd ook steeds uitgesteld. Dus dat was fijn. Dacht ik, nou, in oktober, top. Dan ga ik sowieso mee kunnen. Ja, en elke keer lukte dat niet. Dus ja, ik verloor toen echt de moed. En ik deed ook niet heel veel sociale dingen. Want ik dacht, ja, als ik geen energie heb voor werken, dan mag ik ook geen leuke dingen doen. Want ja, zo werkt het niet, hè, dacht ik toen. En toen werd ik echt ontzettend somber. Het was echt... Het was heel donker, echt heel donker. Zowel in mijn hoofd als buiten was het donker en grauw. En ik denk dat dat eigenlijk, als ik zo het jaar overzie, is dat de allermoeilijkste periode geweest. Ik had dagen dat ik niet uit bed kon komen. Dat ik mijn moeder 's ochtends opbelde en zei, ik wil mijn bed uit. Maar ik weet gewoon niet hoe. Ik ben doodmoe. En ik weet niet waarvoor ik mijn bed uit moet komen, want... Ik heb niks om mijn bed voor uit te komen. Het gaat toch allemaal niet. Ondanks haar somberheid probeert Charlotte alles te doen om te herstellen. Een ergotherapeut helpt haar om het kleine beetje energie dat ze heeft op een dag beter te verdelen. En dan blijkt dat haar gezondheid niet het enige is waar ze zich zorgen over moet maken. Na een half jaar zei ook de verzuimcoach op mijn werk bijvoorbeeld van... joh, hou er rekening mee, vanaf maart gaat je salaris naar beneden, want dan... Nou ja, en toen weet ik ook dat ik echt van die angst aan... dat ik één heftige angstaanval had bij mijn ouders ook... dat ik het met hun erover had, van joh... En dan kan ik mijn huur niet meer betalen. En ik ben nu zo hard bezig met mijn herstel. Ik heb heel veel therapieën om beter te worden... zodat ik weer de beloningen, zeg maar, mijn leven zoals ik dat had. En die beloning viel dus weg. Dus toen had ik echt niet, waar doe ik het dan allemaal nog voor? Waarvoor doe ik dan zo mijn best als dat ook... Dat was mijn enige zekerheid. Van joh, ooit heb ik weer het leven wat ik had. Dat viel weg. Het stortte als een kaartenhuis in mijn leven. En ik dacht, ja, dan weet ik... Dan is alles onzeker en eng. En ja, dan weet ik het echt allemaal niet meer. Charlotte is niet de enige met financiële problemen door long-covid. In aflevering 4 vertellen we daar meer over. Door de maanden heen, die ze grotendeels op haar hoekbank doorbrengt, vindt ze een manier om zich over te geven aan haar nieuwe situatie. En het gaat langzaamaan wat beter. Ze kan af en toe zelfs weer iets leuks ondernemen. Maar je moet niet vragen hoe. Nou ja, ik kan dus best wel dingen doen, dus dat is heel fijn bij mij. Je hebt ook patiënten die echt alleen maar op bed liggen. Ik kan wel dingen, dus wat dat betreft ben ik daar super dankbaar voor dat dat wel lukt. Bijvoorbeeld laatst ging ik naar de opera en dan... Maar ja, de luchtigheid is er wel, zeg maar, af. Of het vrijblijvende, het plezierige, zeg maar. Dan bedenk ik van tevoren, oké, wat houdt zo'n avond dan in? En dat heb ik dan ook heel erg met de ergotherapeut eerst samen veel gedaan. Oké, nou, dan ga ik erheen met de metro. Dat zijn veel prikkels. Ben ik daar. Dan sluit ik me op in de wc het eerste half uur. Of als ik er ben, dan lever ik mijn jas in en dan ren ik naar de wc. Nou, rennen kan ik niet, maar dan ga ik naar de wc. Daar wacht ik net zo lang totdat iedereen in de zaal is. Als het laatste belletje is gegaan, dan ga ik de zaal in... zodat er dan minder prikkels zijn. En ik heb ook echt dan oordopjes in, omdat ik heb nog steeds oorsuizen... en heel erg druk op mijn oor. Dus harde geluiden en veel geroezemoes, gepraat, dat kan ik allemaal niet. Dat is niet fijn. Maar dan zit je gewoon de hele tijd met de wc op slot. Ja, heel gênant. Maar ja, dat is de enige manier dat zoiets lukt. Dus ja, dan heb ik dat er wel voor over. Terug naar huisarts Alfons Oldeloohuis in Herpen. Hij kent verhalen als die van Chalco en Charlotte maar al te goed. Het coronavirus is nog maar net in Nederland als hij in maart 2020... door toenmalig minister Bruins van Volksgezondheid wordt gevraagd om naast Q-Support... de ondersteuningsorganisatie voor Q-Koortspatiënten, ook C-Support op te zetten. Een organisatie voor coronapatiënten die langdurig klachten houden. En toen werd u gevraagd om C-Support op te richten. Hoe is dat gegaan? We zouden dus een expertcentrum worden voor post-infectieuze klachten. Waar dus aandacht voor is, begeleiding voor is, onderzoek agenderen bij zon en weer enzovoorts. En toen kwam de COVID. En toen zei de minister al eigenlijk heel snel: willen jullie ook de post-COVID-patiënten, nu heet het het post-COVID-syndroom, dus de long-COVID-patiënten, begeleiden? En we hadden nog geen idee dat het zo groot zou worden, zoveel. Dat was dus in maart 2020. Wacht eens even. In maart 2020? Dus terwijl de eerste golf van het coronavirus over Nederland heen slaat, weet het ministerie al dat er zoiets als long-COVID bestaat? Ja. Ja, dat hadden wij ook al aangegeven. Want toen het kwam, en ik hou me heel veel bezig met zoonozen, heb ik ook meteen gekeken naar de SARS uit 2004. En de SARS uit 2004, die is ook wel een beetje onderzocht. En dat is een beetje vergelijkbare als onze SARS-CoV. En die is ook onderzocht. En daar bleek dus, zowel in Hongkong, maar ook Toronto in Canada zijn die mensen langdurig onderzocht. En daar bleek hetzelfde patroon te zijn. Dus na 2 jaar nog veel mensen met veel klachten. Over wat het ministerie van Volksgezondheid nu precies wist, toen het aan het begin van de pandemie al de opdracht gaf voor het opzetten van C-support, vertellen we later in deze podcast meer. Tjalko is in de tijd dat hij ziek is een soort long-covid-expert geworden. Half liggend op zijn sofa leest hij alle onderzoeken die erover verschijnen en duikt hij in de geschiedenis van post-infectieuze klachten. Wat hij aantreft is fascinerend. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat eigenlijk na elke infectieuitbraak komt dit voor. Bijvoorbeeld infectieuitbraak in Tanzania, waarbij op een gegeven moment zoveel mensen oververmoeid zijn, dat niemand meer de oogst kan doen en dat een heel dorp het niet meer redt. Nou ja, in de vorige eeuw is eigenlijk op een gegeven moment het beeld gekomen dat het dat in de krant en maar ook in de medische wereld werd beschreven als het is massahysterie. Het ging met name om vrouwen en dat werd ook als argument aangedragen dat het een psychische oorsprong had. En ja, dat is nog steeds iets wat voortleeft. Het fenomeen post-infectieuze klachten bestaat dus al eeuwenlang. En op dit moment zien we het bij long-covid, maar de afgelopen decennia zagen we het ook al bij Q-koorts en de ziekte van Lyme bijvoorbeeld. En ook van vermoeidheidssyndroom MECVS wordt vermoed dat een virale infectie de oorzaak is van de klachten. Dus wat er steeds gebeurt? Er is een virus, mensen worden ziek en een kleine groep geïnfecteerden houdt langdurig klachten. Olde Lohuis vertelde ons daar al meer over, buiten op de stoep bij Q-koortspatiënt Peter. De meeste mensen worden beter, maar een klein groepje blijft extreme klachten houden. En die klachten hebben dezelfde grondslag. Ze hebben dezelfde grondslag van een soort exertion, dat betekent een extreme uitputting, vermoeid zijn. En dan hebben al die virus en bacteriën iets typisch erbij. En dan heeft bijvoorbeeld COVID de geur, de smaak, typische neurotropen noemen we dat. En waardoor dat anders is. Q-koorts heeft bijvoorbeeld heel specifiek de longontstekingen en het nachtzweet wat over jaren doorgaat. Maar bijvoorbeeld ebola, ik noemde het net al, heeft als heel typisch verschijnsel dat er heel vaak oogontstekingen jarenlang doorgaan. Is er een post-infectieus beeld, post-infectieus syndroom, dus een aantal klachten bij elkaar. En die vragen om heel veel aandacht. Ja, maar Peter zit hier al 14 jaar thuis, ja. In een prachtige boerderij hier in Herpen. Ja. Maar u zegt, het zou best eens kunnen zijn dat long-covid-patiënten hetzelfde mee gaan maken? Ja, een klein groepje. Houdt klachten. En dat is ongeveer 1% die houdt na 1 à 2 jaar nog klachten. En een klein groepje daarvan houdt waarschijnlijk levenslang klachten. En dat is wel een hard bewijs. Dat kan ik heel hard zeggen. Want dat blijkt uit allerlei onderzoeken die er zijn. Wetenschappelijke onderzoeken. Die laten zien dat je nooit helemaal dat groot gedeelte herstelt. En dan is het meestal binnen een paar weken. Maar een klein gedeelte die haalt nooit meer die baseline van geen klachten. Een klein groepje wordt helemaal niet meer beter, zegt Oldeloohuis stellig. Hoeveel mensen dat precies zijn, dat weten we nog niet. Daarvoor bestaat long-covid nog tekort. Maar inmiddels is dus wel te zien dat 1% van de geïnfecteerden na 1 of 2 jaar nog klachten heeft. Dat klinkt als heel weinig, maar als je even nadenkt over hoe groot de aantallen geïnfecteerden bij covid zijn, dan zou dat toch wel eens om heel veel mensen kunnen gaan. Bij Q-koorts ging het maar om 50.000 tot 100.000 geïnfecteerden, maar al miljoenen Nederlanders hebben corona gehad. Over hoe groot het aantal long-covid-patiënten waarschijnlijk is, hoor je in de volgende aflevering meer. Met een hoofd vol informatie, maar met net zoveel vragen, keren we die dag terug uit Herpen. Ja, hij loopt. Oké. Nou, we zitten weer in de auto. Ja. Ik denk trouwens dat je hem iets meer naar ons moet rijden. Dat deed ik net zelf ook niet goed. Oké, ja. Zo. Nog een beetje leren. Ja, dit is beter. Ja. Hoop wijzer geworden voor mijn gevoel. Ja? Jij niet? Ook wel chaotischer nu in mijn hoofd. Oh ja? Ja. Waarom? Omdat het zoveel informatie was. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, het verhaal van Peter is echt vreselijk. Heel heftig. Echt heel heftig. Wat ook blijft hangen na deze dag, is de hoop die Peter uitsprak. Kijk, als ik eerlijk ben, dan hoop ik voor die mensen dat ze beter worden. Dat ze niet dezelfde weg ingaan als ik heb moeten doen. Van de andere kant maak ik me daar wel zorgen om, maar het geeft me ook een beetje hoop. Want de groep is veel groter. Dat er voor ons ook nog iets op kan leveren, dat we daar baat bij hebben. En hoe bedoelt u dat? Nou, omdat er veel meer mensen nu long-covid hebben. En als die ook zo langdurig ziek zijn zoals wij zijn. Dat er meer geld is voor onderzoek en meer voor medicijnen. Of dat er toch iets ontdekt wordt. Dus dat geeft me hoop. Want naar chronische Q-koorts en die andere vermoeidheidssyndromen is nog maar weinig onderzoek gedaan. Nu er ineens zoveel mensen last krijgen van een post-infectieuze ziekte, wordt misschien ook wel de grotere puzzel gelegd. En wordt duidelijk hoe het komt dat er vaak een kleine groep mensen langdurig ziek blijft na een infectie. We hopen het voor Peter, want zijn verhaal laat ons niet zomaar los. Je hoorde de eerste aflevering van de podcast Long COVID over de gevolgen van dus COVID-19 op de lange termijn. En je vindt alle afleveringen in de app van Radio 1. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I'll take my time, here I am and I'll wait in line always, always. Een heel kort liedje van Coldplay. En dat heet Parachutes. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. De Europese Centrale Bank heeft eerder deze maand, in navolging van de Amerikaanse en Britse centrale banken, weer hun rente verhoogd. Dit in een poging om de hoge inflatie te beteugelen. En die hoge rente die heeft ook gevolgen voor de huizenmarkt. In de NOS-podcast De Dag gaat Elisabeth Steins in gesprek met Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Hij vreest voor een huizenstorm, maar ziet ook verbeteringen. Hele goedemiddag. De huizenprijzen dalen. De nieuwbouw stagneert. Het consumentenvertrouwen neemt af en de hypotheekrente stijgt. Er pakken zich weer donkere wolken samen boven de Nederlandse woningmarkt. En dit keer niet omdat oververhitting dreigt, maar er nadert een recessie. Meneer Boelhouwer, er is van alles aan de hand op de huizenmarkt. Het Financiële Dagblad schreef van de week een artikel met de kop de kanteling van de woningmarkt in 10 grafieken. Ja. Welke kanteling is er gaande? Welke beweging ziet u? Ja, er zijn verschillende ontwikkelingen. Belangrijk is dat de hypotheekrente fors aan het oplopen is. Waardoor het voor veel mensen, die vooral starters die een huis moeten kopen, ja, ze gewoon minder kunnen lenen. Nou, de prijzen zijn daardoor ook aan het dalen. Laatste kwartaal zijn ze met bijna 6% gedaald. Maar desalniettemin is die daling van de financieringscapaciteit, dus wat mensen kunnen lenen, is groter. Dus ja, je zou zeggen gunstig, want de prijzen dalen wat. Maar mensen die geen bestaand huis hebben, die voor het eerst willen kopen, ja, die hebben het gewoon lastiger. Die kunnen dus minder betalen. Dus dat speelt nu echt concreet op de markt. En we zien ook wel dat de nieuwbouw staat een beetje onder druk. Dit jaar hebben we nog wel redelijk wat opleveringen. Maar de komende 2 jaar gaat dat waarschijnlijk toch dalen. En daarnaast speelt ook nog mee dat de bevolking heel hard groeit. Hè? Met name door migratie. Dus de Oekraïne is het laatste jaar, maar ook heel veel arbeidsmigranten. Dus die zorgen ervoor dat de vraag nog veel sterker stijgt. Maar goed, het aanbod gaf ik al aan, dat gaat wat teruglopen. Dus ja, ook de woningtekorten die al groot zijn nu, ja, die gaan vrees ik de komende 2 jaar verder oplopen. De problemen op de woningmarkt zijn berucht complex. En het vakgebied van hoogleraar huisvestingssystemen van de TU Delft, Peter Boelhouwer, is veelomvattend. Je kan naar de woningmarkt op allerlei manieren en niveaus kijken. Maar voor wie momenteel actief is op de woningmarkt, die weet dat er allerlei grote bewegingen gaande zijn waar je als individu weinig invloed op hebt en die wel een grote impact kunnen hebben op je portemonnee. The European Central Bank has raised its key interest rate 0.5%. The first increase for 11 years. The European Central Bank has dished out yet another big rate increase. It's lifted interest rates by another 75 basis points. Die grote veranderingen zijn begin dit jaar ingezet doordat de centrale banken de rente begonnen te verhogen in reactie op de almaar oplopende inflatie. De Europese Centrale Bank kwam gisteren met de 4e verhoging van dit jaar. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de rente met 0.5%. En dat heeft direct invloed op hoeveel geld mensen kunnen lenen en daarmee dus ook op hoeveel ze voor een huis kunnen betalen. Wat onze NVM-makelaars in het land zien is dat er minder kijkers zijn, minder biedingen. En we zien dan ook dat de extremiteit van de overbiedingen wat aan het afnemen is. Voor het eerst sinds 2013 daalden de huizenprijzen het afgelopen kwartaal 3 maanden op rij. Tegelijkertijd hebben ook meer mensen hun huis te koop gezet in de hoop toch nog te kunnen profiteren van de overwaarde. En daardoor is er meer aanbod gekomen. Maar je ziet dat de afgelopen maanden in veel regio's veel minder is verkocht. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het vooral huizen met een slechter energielabel zijn die langer te koop staan. De familie Thomas heeft zo'n huis. Als warme broodjes gingen ze over de toonbank. Maar ik had hem nog niet te koop staan of de ellende in Oekraïne brak uit. En toen gingen de rentes omhoog. Ja, en toen werd de energie werd steeds duurder en duurder. Ja, dan merk je gewoon dat de mensen zeggen van ja, maar we gaan niet meer kijken. Dit was in oktober en ik bel Mirjam Thomas om te vragen hoe het er nu voor staat. Mirjam Thomas, goedemorgen. Mirjam, in oktober maakte de NOS al een reportage bij jou thuis, want jouw huis stond toen al een tijd te koop. Is het inmiddels verkocht? Het is nog niet verkocht. Het staat nog steeds te koop. En hoe gaat het? Komen er wel kijkers? Op het moment niet. Op het moment ligt het helemaal stil. En waar komt dat door, denk je? Ik denk toch een beetje de onzekerheid, met name voor de energie. Maar ook, ik denk dat de economische onzekerheid ook wel meespeelt. Alles wordt duurder. Mensen zitten, als ze geld hebben, zitten ze op het geld. Eerst afwachten om te kijken hoe het uitpakt uiteindelijk. Want hoe is dat gegaan? Want je woont er al een hele tijd, hè? En wanneer hebben jullie besloten om het huis te koop te zetten? Ik denk eind 2020 hebben we het over gehad. En toen had Douwe bedacht van, nou, dan moest er eerst wel het een en ander gebeuren aan het huis. Hij wilde het er netjes bij hebben staan. Dus alle schilderwerk binnen heeft hij afgehandeld. En buitenom, rondom, want het is een gestuukt huis, zeg maar. Daar zijn ze helemaal buitenom geschilderd ook. En toen hebben we hem te koop gezet. En toen was het inmiddels, voordat je dan alle papieren rond hebt, zeg maar, de energielabel en de foto's gemaakt, een filmpje, was het eind april dat hij op Funda kwam. En was er toen aanvankelijk wel interesse? Wel wat, maar niet stormlopend. Want het eigenlijk begon toen de impact van die oorlog in de Oekraïne begon je best wel te voelen en er werd dagelijks over gerapporteerd. Dus je merkte al dat mensen terughoudend waren. Achteraf bezien, denk ik, hadden we het ding meteen in december of januari, dat we het bedacht hadden, op de markt moeten zetten. Dus jullie hebben er nog in geïnvesteerd om het er netjes uit te laten zien, maar de tijd zit gewoon tegen. En wat betekent dat voor jullie? Hoe vervelend is het dat jullie huis niet verkoopt? Ja, nou weet je, op risico dat het een beetje arrogant klinkt, is het risico niet zo hoog. We zitten hier natuurlijk al een tijd. En eigenlijk wonen we hier best. Het is meer een toekomstbeeld dat we bedachten dat we het huis gaan verkopen. Douwe is 72, dus die vindt dat onderhoud ook wel een beetje bezwaarlijk worden. Ja, leeftijd brengt op een gegeven moment ook grenzen mee. Dus we hadden bedacht van nou, het huis verkopen en de meerwaarde eruit, dus op de bank zetten. En dan gehuurd terug, dan heb je in ieder geval dat soort onderhoud gebeuren niet meer. En dan is dat gewoon je pensioen. Dus jullie willen verkopen en dan met de overwaarde jullie pensioen financieren en geen nieuw koophuis kopen, maar gaan huren. Dat was het idee. Ja, een kleinere huurwoning. Dus dat je ook in huis veel minder werk hebt. Want nou is dan wel 72, maar ik ga ook. Ik word ook steeds ieder jaartje ouder. Dus het is niet erg, hè, als het kleiner wordt. En hoe, wat verwachten jullie nu? Hebben jullie het huis ook weer van de markt gehaald en denk je, we gaan op een ander moment weer verder? Of, Nee, we laten hem staan. Voorlopig in ieder geval nog. En ik hoop met makelaar overeen te komen om de tekst op Funda wat aan te passen. Zodat er ook uit zal blijken dat, ondanks het energielabel F wat dit oude huis heeft, dat de energielasten nog niet zo hoog hoeven te zijn. En wij hebben zonnepanelen liggen. We gebruiken de airco om het huis te verwarmen overdag. En 's avonds hebben we een heerlijke houtkachel aan. Ja, dat betekent dat wij echt, echt hele lage energielasten hebben. Ik hoop voor jullie dat dat dan een beetje gaat helpen en dat er op een gegeven moment toch weer beweging in komt. Ja. Voor nu bedankt voor dit gesprek en succes met de verkoop. Is goed, dankjewel. Onze makelaars merken inderdaad dat de voorkeur van kopers veelal gaat naar woningen met een beter energielabel of waar minder aan geklust hoeft te worden. De afgelopen 3 maanden daalde de huizenprijs met bijna 6%. Dat is de grootste daling ooit gemeten. Huizen die langer te koop staan dan we de afgelopen jaren gewend waren en prijzen die dalen, dat maakt huizenbezitters zenuwachtig. Maar de kans dat huizen massaal onder water komen te staan, zoals bij de vorige crisis, is niet groot, zegt Peter Boelhouwer, die ook meewerkt aan de woningmarktmonitor van de TU Delft. In de laatste editie daarvan, over het derde kwartaal van 2022, is die daling van de woningprijzen ook te zien. Maar hij wijst erop dat er wat dat betreft over de breedte nog geen nood aan de man is. Je ziet nog steeds, ook in het derde kwartaal, dat er nog boven de gemiddelde, boven de vraagprijs werd geboden. En ook boven de vraagprijs werd verkocht dus. En ja, woningen staan ook best nog wat kort te koop. Het is gemiddeld is al wat opgelopen, maar het is nog steeds een hele krappe markt. Maar goed, je hebt altijd panden, met name die woningen die een heel slecht label hebben, energielabel hebben, of op een verkeerde plek staan, of waar heel veel aan moet gebeuren. Ja, of heel duur zijn, dat komt ook voor. Ja, die verkopen wat minder. Maar als je gewoon een standaard woning hebt, die kan je wel heel snel verkopen. Dus zeg maar, het begin van de kanteling is ingezet door die geleidelijke verhoging van de rente de hele tijd. En dan heeft de Europese Centrale Bank gisteren de rente opnieuw verhoogd. Ja. Maar is dat per se slecht als die rente omhoog gaat? Want je kan het ook zien als een correctie op een periode van gratis geld, waardoor er ook een verhitte markt kon ontstaan. Nou ja, dat is in die zin vervelend, dat daardoor ook de nieuwbouw natuurlijk geraakt wordt en mensen gewoon minder uit kunnen geven aan wonen. En de bouwkosten zijn wel met 20% gestegen de afgelopen jaar. Dus het is gewoon veel duurder geworden. Materialen zijn schaars, arbeid is schaars. Dus je kan zeggen, ja, het is goed als dat prijsniveau op een wat lager niveau komt. Ja, als dan ook de kosten voor het maken van een huis op dat lagere niveau liggen, juist prima. En je hebt natuurlijk wel mensen die toch wel een hoge hypotheek hebben en veel betaald hebben. Voor hen is het natuurlijk ook minder interessant, minder fijn dat die prijzen dalen. En welke groepen hebben hier dan nu het meeste last van? U noemde net al de starters. Ja, mensen die zich toegang moeten verwerven tot die woningmarkt, die hebben natuurlijk dat probleem. Want ja, als jij een woning hebt, ja, dan heb je ook een behoorlijk wat overwaarde daarin. En dan heb je ook een minder hoog bedrag wat je extra leent. Maar het zijn vooral mensen die voor het eerst die markt opkomen. Die lenen ook maximaal, hè? Of tenminste vaak maximaal. Terwijl mensen die doorstromen doen dat niet. Die hebben een LTV van, ja, die lenen misschien 60% van de waarde van dat huis. Ze nemen ook niet de maximale financieringslasten, hè, gebruiken ze. Dus het is, ja, het is altijd een kunst om op die markt te komen. En dat wordt nu wel moeilijk. Het komt toch over op mij als best wel een vreemde situatie dat er dus een groep mensen is die nu een huis te koop zet en die zien dat de prijzen een beetje aan het dalen zijn en dat de huizen wat langer te koop staan. Terwijl er tegelijkertijd dus ook, zoals bekend, een enorm woningtekort is. Dus dan zou je denken van, nou, als er dan een woning op de markt komt, dan wordt die ook snel verkocht. Maar hoe kan dat nou? Nou, hij wordt ook wel, een courantenwoning wordt ook nog steeds wel snel verkocht. Vorig kwartaal was dat in 29 dagen, dus dat is best nog wel snel. Niet te vergelijken met de crisis die we gehad hebben rond 2011. En de prijzen zijn natuurlijk de afgelopen jaar ervoor zijn ze natuurlijk met 20% gestegen in één jaar tijd. Dat is natuurlijk bizar veel. Dus dat je nu een kleine correctie krijgt, ja, dan is het nog steeds op een hoog niveau. Ik bedoel, we zitten nu een klein dipje, maar we hebben natuurlijk veel grotere dalen meegemaakt. We hebben natuurlijk 78 gehad met prijsdaling van 30, ruim 30%. Toen is die markt echt jarenlang op slot gegaan. We hebben natuurlijk de situatie in 2011 gehad. Toen stonden er bijna 1 miljoen mensen onder water. Die hadden een schuld die was groter dan de waarde van de woning. Wat wel uniek is, is dat sinds 1970 de woningtekorten niet zo groot zijn geweest. Hè. Dus als je probeert objectief te berekenen wat het woningtekort is, nou, dan is dat eigenlijk nog nooit zo groot geweest. Meer dan de economische tegenwind van nu, met als gevolg de oplopende hypotheekrentes en dalende huizenprijzen, is het probleem van deze tijd het woningentekort. Vooral voor jongeren, middeninkomens en migranten, zegt Peter Boelhouwer. Daarnaast spelen er ook nog een boel andere zaken, zoals de leefbaarheid in bepaalde wijken die onder druk staat. En er is ook nog een groot probleem met de kwaliteit van woningen, zoals dat er zo'n 1 miljoen woningen zijn waaraan de fundering moet worden gewerkt. Maar vooral het huizentekort is dus de bottleneck waar alles op vastloopt. Dat er schaarste is aan woningen, van heb ik jou daar. En dat er ongelooflijk veel gebouwd moet worden. Aan minister Hugo de Jonge voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de taak om de boel vlot te trekken. En zijn motto is bouwen, bouwen, bouwen. Kijk, het is de taak om tot 900.000 woningen te komen. Die hebben we eigenlijk verdeeld over de 12 provincies. Waar zijn die woningen het meest nodig? En wat zouden provincies kunnen doen? Aan ambitie geen gebrek. De Jonge wil dat er voor 2030 900.000 nieuwe woningen gebouwd zijn in Nederland. Wat neerkomt op zo'n 100.000 woningen per jaar. En dat is een gigantische hoeveelheid. Maar stikstof, stijgende rentes, de oorlog in Oekraïne. De vraag is hoe realistisch die ambities zijn. Het heeft, vind ik, in de afgelopen 10 jaar ontbroken aan de regie die nodig is om een heel groot vraagstuk met elkaar op te lossen. De Jonge benadrukt steeds dat de overheid weer de regie moet krijgen. De woningmarkt is de afgelopen jaren volgens hem te veel overgelaten aan de markt. In de afgelopen jaren hebben we veel te veel aan de markt overgelaten. Veel te veel gedacht dat de optelsom van lokale beslissingen als vanzelf wel voldoende woningen zouden opleveren. Dat is niet zo. Peter Boelhouwer is het daar voor een deel mee eens. In ieder geval is er beleidsmatig volgens hem niet goed geanticipeerd. Dat hele grote woontekort, dat is dus niet een gevolg van, zeg maar, de economische omstandigheden zoals we ze nu zien, met hoge inflatie en dus die renteverhogingen, maar meer met structurele problemen die zijn ontstaan ook als gevolg van woningmarktbeleid, denk ik. Nou, deels. Hè. Kijk, deels ligt de oorzaak in de vorige crisis. Toen zijn we fors op de rem gaan staan, met name rond 2011. Hè. We hebben woningcorporaties hebben een hele hoge belasting opgelegd, waardoor ze veel minder zijn gaan bouwen. Die zijn gehalveerd, meer dan gehalveerd in productie. En we zijn scherpere normen gaan aanleggen voor mensen die een hypotheek afsloten. Dus toen is die markt in een enorme dip gekomen, met prijsdaling van ongeveer 20%. Toen is inderdaad, er stond er heel veel te koop. En toen is de bouw is daardoor ook helemaal, niet stilgevallen, maar die is meer dan gehalveerd. Nou, dat kost natuurlijk jaren om dat weer op peil te krijgen. We zitten zelfs nu met de bouw nog niet op het niveau van voor 2008. Dus ja, aan de ene kant hebben we veel minder woningen, zijn we de afgelopen jaren gaan bouwen. En aan de andere kant is de bevolking, dat hadden we natuurlijk niet zien aankomen, is sinds 2015 veel sneller gaan groeien. En dat heeft alles te maken met die migratie, met name arbeidsmigratie. We hebben grote tekorten op onze arbeidsmarkten. Dus we zien een enorme instroom van mensen van buiten die ook hun gezin meenemen. Nou, dan is het 1 plus 1 is 2. Je hebt minder woningen gebouwd, je hebt veel meer vraag. En dan ontstaan er tekorten. Dus dat, ja, en dan kun je zeggen dat is beleid. Nou, het is eerder dat we niet hebben geanticipeerd. We hebben toegestaan dat mensen naar Nederland kwamen zonder dat daar voorzieningen zijn voor georganiseerd. Het mooiste voorbeeld is het Westland. Hè. Daar werken rond de 16.000 arbeidsmigranten in de piek. Ja, die doen nauwelijks iets. En die zeggen van ja, dat is onze taak niet. Dus die komen dan terecht in Den Haag en in Rotterdam in erbarmelijke omstandigheden. Nou, daar hadden we iets aan moeten doen. Maar dat hebben we nagelaten. Maar als we het dan hebben over... We hadden natuurlijk net over de kanteling op de huizenmarkt. Maar er is natuurlijk ook een kanteling in beleid. Hè, dat er heel lang is gezegd van we laten het allemaal aan de markt over. En nu is het Hugo de Jonge daar die zegt van daar moeten we echt van af. En we moeten zelf veel meer de regie nemen. Denkt u dat dat verstandig is? Nou, je moet dan twee dingen doen. Hè. Of je moet zeggen, we laten de markt over, aan de markt over. Maar dan moet je ook de omstandigheden creëren waardoor de markt kan produceren, kan organiseren. En wij hebben natuurlijk heel veel beperkingen doorgevoerd. We hebben bijvoorbeeld gezegd, we willen binnenstedelijk bouwen op moeilijke, dure locaties. Het moet allemaal, of heel twee derde deel moet betaalbaar zijn. Ja, iemand zal er toch iets aan moeten verdienen. Dus je moet de markt wel dan de gelegenheid geven om te kunnen bouwen. Dus daar hebben we te veel beperkingen opgelegd. Je kunt ook zeggen, dat is ook een optie, nou, we gaan het meer zoals in het verleden vanuit de overheid doen. Ja, daar horen dan wel subsidies bij en ondersteuning. Beide zijn, kunnen tot resultaat leiden. Maar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, is eigenlijk geen van beide. We hebben de markt niet de vrijheid gegeven, heel beperkt. En je ziet het nu bijvoorbeeld heel duidelijk in die regulering van die huren, hè, voor de vrije sector. Op zich is dat natuurlijk een hartstikke prima maatregel om betaalbaarheid te organiseren. Maar als daardoor investeerders afhaken, ja, dan krijgen we geen nieuwe woningen. Dus als je dat doet, dan moet je ook zorgen dat er dan ondersteuning komt, zodat die woningen wel gebouwd worden. Nou, dat kan je doen door corporaties te vragen om dat te bouwen. Maar goed, die hebben ook geld nodig. Of je kan die verhuurders, hè, wat gebeurt er bijvoorbeeld in Utrecht en Amsterdam, dan krijgen die verhuurders krijgen kortingen op de grond. En dan kunnen ze met een kleine winst kunnen ze die woningen exporteren. Dus ja, beide is mogelijk. Maar de afgelopen jaren hebben we eigenlijk beide niet gedaan. Dus we hebben gezegd, we laten de markt zijn werk doen. Maar we hebben wel heel veel eisen en beperkingen. En dat loopt vast. Dus ja, maar op zich dat... Ja. Maar ja, u zegt de afgelopen jaren, maar het klinkt niet alsof dat dan nu anders is. Jawel, want er zijn wel meer subsidies beschikbaar nu. Dus, maar goed, ik vind het wel angstig hoor, dat ik zie dat die woningbouwproductie inderdaad aan het dalen is nu. Of gaat dalen, laat ik het zo zeggen, de komende twee jaar. En dat ja, alle investeerders die afhaken, dat is wel, ja, dat is niet goed natuurlijk. En dat heeft deels te maken ook wel met beleid wat gevoerd wordt. Ja. Het is wel echt heel erg complex. Nou, dat is ook bekend over dit dossier dat het heel complex is. Maar het klinkt alsof er wel aan gewerkt wordt, maar dat er niet ook op korte termijn nou echt oplossingen zullen zijn voor die structurele problemen en ook niet geholpen door de omstandigheden die er dan nu nog bij komen, economisch gezien en die renteverhogingen. En ja, het blijft wel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld en ja, we komen een beetje in een perfecte storm terecht. Hè, want we hebben gewoon forse economische tegenwind en daar kan je gewoon niet zoveel aan doen. Maar er zijn ook een aantal maatregelen worden genomen die op zich intrinsiek wel goed zijn, maar die niet helpen om die productie te verhogen. Dus het wordt gewoon heel spannend. En we kunnen wel op korte termijn, kun je best wel wat doen hoor. Met name die bestaande voorraad veel efficiënter inzetten. We zijn wel in staat geweest om 80.000 Oekraïners vrij snel te huisvesten in bestaande panden. Nou, dat moet toch ook kunnen dan met gewone woningzoekenden. We hebben vakantiepark, we hebben meer dan 100.000 tweede woningen in Nederland. Waarom staan we dat toe? Dus waarom zetten we dat niet in voor permanente bewoning? We bouwen tegen de klippen op vakantieparken momenteel. Ja, waarom zetten we dat niet tijdelijk in voor bewoning? Ook voor korte termijn wel oplossingen, al zijn dat misschien een beetje pleisters op de wonden. Nou, en moeten de echte grote veranderingen dan ondertussen ook doorgaan? Nou ja, dat hebben we nog niet besproken. Maar eigenlijk wordt het nog ingewikkelder. Dan moet je ook het hele systeem aanpakken. Veel deskundigen die pleiten daar al jaren voor. Hè? En dan moet je denken aan hypotheekrenteaftrek verder beperken. Ja, ja, ja. Maar dat vergt politieke moed. Want ja, de meeste mensen hebben een eigen huis. Dus die zijn er vaak niet voor te poren. En ook waar als mensen geld verdienen met eigen huis, dat kan in de verhuur zijn of in de eigen woning, die dat gewoon belast. Maar dat is gewoon lastig om dat politiek door te zetten. Maar dat heb je eigenlijk wel nodig. En alle deskundigen roepen dat al jaren. Maar ja, daar is de politiek helaas niet of onvoldoende, laat ik het zo zeggen. Want er worden wel degelijk wat hervormingen doorgevoerd. Die hypotheekrenteaftrek wordt nu beperkt of is beperkt. Maar dat is onvoldoende. Dat moet echt doorgepakt worden. En daar hebben we gewoon ja, toch wel wat meer moedige politici voor nodig. En daar ontbreekt het helaas aan. Goed, dank u wel voor uw uitleg bij dit toch blijvend ingewikkelde onderwerp. Maar u heeft het wel helder kunnen verwoorden, gelukkig. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Dat was de NOS-podcast De Dag, die je natuurlijk ook vindt in de app van Radio 1. En daarmee komt er een einde aan deze Nacht van EO. Zometeen Anna Plezier met Vroeg. Ja, goedemorgen, Anna. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over procesverbalen, want het gaat heel vaak niet zo goed met opstellen daarvan. En ik ga erover praten met hoogleraar Marijke Mals, die er alles over weet. Kijk, dat zometeen hier op Radio 1. Ik wens je een hele mooie woensdag. NPO Radio 1. 5 uur.